السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlenizden cümlemizden razı olsun, hepimizi razı olduğu kullarına ilhak eylesin. Bu dersimizi, sohbetimizi, konuşmamızı feyizlerinin, bereketlerinin, rahmetlerinin yağdığı ilim meclislerine ilhak eylesin. Geçen hafta Şam Şerif'ten bir misafirimiz var idi. Vail el-Hanbeli isminde alim bir zat, onun soru cevap şeklinde onun size aktardığı ilimleri tercüme ettik. Bu hafta da yine Şam Şerif'ten, Halep'ten, tabii Halep'te Şam-ı Şerif sayılıyor. Çünkü o bölge kutsal topraklar, arz-ı mukaddese ve Allah-u Teala'nın Mescid-i Aksa'nın etrafında mübarek kıldığı topraklar olarak evleviyetle Şam ve Halep dahildir. Halep ulemasından orada hem imamlık yapan, hem vaaz nasihatlerde bulunan, hem yüzlerce talebe yetiştiren Muhammed el-Fatih Hoca Efendi bizlere misafir olarak bu haftada o aramızda bulunuyor. Birkaç gün sonra gidecekler. Bir daha haftaya da burada olmadığı için kendisi Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebi hakkında malumat sahibi, malumattan öte hassasiyet sahibi. Biz şu anda çok ilmi bilgisi olanlardan ziyade Ehl-i Sünnet hassasiyeti olan hoca efendilere daha çok muhtacız. Bu nedenle kendisini davet ettik. Biz de mektubattan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı mektuplarını tercemeye çalışacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse başlayacağız. Salı akşamı saat 9'dan sonra. Bu hafta Muhammed Fatih hocamızın bazı sorular kendisine yönelteceğiz ve ilmi cevaplarını sizlere nakledeceğiz, tercüme edeceğiz. Allah-u Teala bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler nasip ve müyesser eyleyip bu meclisimizi, bu dersimizi, hepimizin imanımızın, itikadımızın, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e karşı yakınlığımızın artmasına, nurumuzun ziyadeleşmesine vesile kılmasını ve cümlemizde ve sevdiklerimizde yanlış inançlardan, fikirlerden bir zerre bulunmamasına vesile eylesin diye dua ile başlıyoruz. Şimdi Hoca Efendi'ye ilk olarak sizlere neler söyleyeceği hakkında sorular yönelteceğiz. Ancak evvela o tabii söylemek istedikleri başta şeyler olabilir. Onları tercüme edeceğiz. Tafaddalu kabl bed bi sualat entum eş tekulun fi ilel cema'a. Nahnu tercüme inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve efdalus salati ve etemmu't teslim ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inna nes'aluke ilmen nafi'a وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء وبلية برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، يا مبدل السيئات حسنات، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. إلهنا وقفنا ببابك فلا تطردنا من رحابك، إلهنا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا أقول للمستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا أقول لهم إني سعيد جدا لأنني موجود في مدينة إسطنبول، المدينة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. إنني أحببت هذه البلدة لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أحببت أهلها لما تعرفت على المربي الكبير والرجل العظيم الشيخ محمود أفندي حفظه الله تبارك وتعالى. إنني خالطت كثير من العلماء وعاشرت كثير من العلماء في العالم الإسلامي فلم أجد له مثيلا. هناك الأولياء كثير، لكن الذين ينوبون نيابة حقيقية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هم قلة، وهو فرد واحد، ألا وهو الشيخ محمود أفندي حفظه الله تبارك وتعالى. Hoca Efendi evvela dualarla başladı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden sualler ve taleplerde bulundu. Hepimizin adına amin diyenler, dünyanın neresinde dinleyenler ve amin diyenler duaya müşterek olsunlar. Tabii özetle Allahu Teala'dan huşu sahibi kalp ve helal rızıklar ve günahlardan bizi uzak tutacak, ibadete bizi teşvik edecek haller, salih ameller vesaire, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bizi rızasına erdirecek itikatlar ve ameller istedikten sonra, özetle tabi duaları tek tek tercüme etmiyorum, kendisi Allahu Teala'ya, ya Rabbi kapına geldik, sen bizi kovma, mahrum etme, mahcup etme diye niyazda bulunduktan sonra evvela sizleri Allahu Teala'nın selamıyla selamladı. Ondan sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve âli ashabına en üstün salatlar ve en mükemmel selamlar gönderdikten sonra kendisi diyor ki, ben bugün sizlerle birlikte İstanbul'da bulunduğum için çok sevinçliyim. Çünkü bu belde, bu İstanbul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel emirdir, o ordu ne güzel ordudur diye bu beldeyi, bu memleketi ve Türk ordusunu, İslam ordusunu methettiği için bu şehre ve bu şehrin halkına, sizlere özel bir sevgim ve ilgim oluşmuştur. Evvelden beri bu böyledir. İkinci olarak, tabii buranın, İstanbul'un halkını tanıdığım zaman onları daha sevdim. Özellikle İstanbul'un ve bu milletin yetiştiricilerinden, manevi mürebbilerinden olan Mahmud Efendi Hazretlerini tanıdığım zaman, o mübarek zatı, o salih veliyi, o Allah dostunu tanıdığım zaman tabii bu beldenin, bu İstanbul'un önemini daha çok anladım. Bu zat öyle bir zattır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki varisidir ve ben çok alimlerle tanıştım, velilerle görüştüm. Tabii kendisi Mekke Medine'ye de gidiyorlar, her taraftan haberleri oluyor. Ancak diyor, birçok veli vardır, alim vardır, biz bunları inkar edemeyiz. Fakat ben Mahmud Efendi'ye denk ve onun gibi ona benzeyen bir zat görmedim. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibada onun izini izlemekte ve onun varisliğini yürütmekte. Bu verasette gerçek manada, hakiki anlamda varisi nebidir. Ben buna şahit oldum ve bu vesileyle böyle bir zat aranızda bulunduğu için sizleri kutluyorum. Şimdi biz kendisine bazı sualler yönelteceğiz ve cevaplarını size tercüme edeceğiz. İnşallah kelimat, yani izâken kasîra tercim eftal tamamen. Es-sual evvel ellezî natlub minkum cevâbehu. Ehl-i sünneti vel cemaati el firkatü naciye Resul sallallahu aleyhi ve sellem meddehahum menhum ve ma evsafuhumul mümeyyize lehum an gayrihim min ehlil firakı dâle. Kendisine ilk sorumuzu sorduk, o da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek kurtulacak fırka diye methettiği, beyan ettiği ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi kimlerdir? Ve onları diğer sapık fırkalardan, 72 fırkadan ayıran ayrıcı nitelikleri ve özellikleri nelerdir? أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، وفي رواية له أجر 100 شهيد. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عندما قال: افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وتفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من هم على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. لذلك الآن يظهر بعض المتمشيخين أو بعض الذين يدعون العلم فيقولون أن الفرقة الناجية تشمل جميع المسلمين. هناك من المسلمين من لا يؤمنون بالملائكة، هناك من المسلمين من لا يؤمنون بالقرآن، وهناك من يدعون الإسلام لا يؤمنون مثلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق لا يعلم عددها إلا الله. هل نستطيع أن نقول هؤلاء من الفرق الناجية؟ هذا تضليل للعباد وتضليل للناس. الفرقة الناجية هي التي تسير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير ودون تبديل. نعم. الحديث الأول لا تزال لا تزال. Şimdi 3 tane hadis-i şerif okudu. Birinci hadis-i şerifte buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ümmetimden bir cemaat hak üzere daim olacaktır. Doğru yoldan ayrılmayacaktır. Onlara karşı gelenler kendilerine zarar veremeyecektir. Allah-u Teala'nın emri kıyamet saati gelinceye kadar onlar doğru yoldan ayrılmayacaktır. Bir defa bu bir müjdedir ki ehl-i sünnet vel cemaat kıyamete kadar mevcut olacaktır. İkinci okuduğu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılan, sünnetime yapışan kimseye bir şehit sevabı vardır. Diğer rivayette 100 şehit sevabı vardır. Tabii bu sünnetime sarılanın manası nedir? Sadece misvak kullanmakla, sadece efendim sakal bırakmakla değil. Sünnetim yolum demektir. Yolum da evvela itikattan geçer. Yani onun gibi inanması lazım. Onun gibi amel etmesi lazım. Diğer bütün sünnetlerini yaşaması lazım. Tabii herkesin her sünneti yaşaması mümkün olmaz. İmkan dahilinde efendim kadınların farklı sünnetleri vardır. Erkekte olan bir sünnet kadın onu yapamaz. O ayrı bir şey. Benim ümmetim bozulduğu zaman benim yoluma sımsıkı sarılanlara şehit sevabı vardır. Öldükleri zaman yataklarında da ölseler harpte Allah yolunda cihatta ölmüş bir şehit kadar Allah indinde dereceleri biliyorsunuz peygamberler ve sıddıklardan sonra gelen üçüncü mertebe şehitlik derecesini Rabbim onlara ihsan edecektir. Üçüncü okuduğu hadis-i şerifte yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim de yakında 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemliktir. Ancak bir fırka kurtulacaktır. Kimdir onlar ya Resulullah sorulduğunda buyurdular: onlar bugün benim ve ashabımın yolunda kıyamete kadar gidenler ve geleceklerdir. Yani bugün ben nasıl inanıyorsam öyle inananlar. Bugün benim ashabım nasıl inanıyorsa öyle inananlar bu fırkayı naciye kurtulacak cemaattir buyurdular. Şimdi kendisi diyor ki günümüzde kendisini şeyh diye, alim diye, hoca diye efendim tanıtan bir takım iddiacılar türemiştir. Bunlar diyorlar ki fırka-i naciye yani ehl-i sünnet tabiri, kurtulacak fırka tabiri bütün Müslüman fırkalarına şamildir. Yani kim Müslümansa o kurtulacak diye bir fikir ortaya attılar. Bu fikir insanları saptırır. Yanlış yola sevk eder. Neden? Hem hadis-i şeriflerle çelişir, hem bu hadis-i şerife göre bir fırka kurtulacak, diğerleri de ben Müslümanım diyenler. Benim ümmetim derken burada Yahudiler, Hristiyanlar dahil değil. Burada benim ümmetim derken kıbleye dönenler, ben Müslümanım diyenler kastediliyor. Peki ben Müslümanım diyenlerin hepsi kurtulabilir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü öyle adam var ki meleklere inanmaz. Öyle adam var ki Kur'an'a inanmaz. Öyle adam var ki Müslümanım der, ayetlerin, hükümlerin bir kısmına inanır, bir kısmına inanmaz. Onun için şu anda birçok fırkala o kadar sayısını Allah bilecek kadar farklı farklı fikirler türemiştir. Çünkü diyelim 1,5 milyar Müslümanım var diyor, Müslümanım diyen var. Bu 1,5 milyara yakın insanın her birinde başka bir kafa var. Bu akılların, fikirlerin, inançların bir kısmı İslam'la bağdaşmıyor. O zaman insan ben Müslümanım demekle veya ben ehli sünnet vel cemaatim demekle ehli sünnet olmaz. Yani ben Müslümanım demekle de Müslüman olmaz. Bir defa Müslüman olması için gereken şartlara inanması gerekir. Ondan sonra bir de ehli sünnet olması için şartlar vardır. Herkes ehli sünnet olabilir mi? Kurtulabilir mi? Bu derece ayetlerde, hadislerde beyan edilen birçok meseleyi veya herhangi bir zaruri meseleyi inkar eden insan tabii ehli sünnet vel cemaat mezhebinden olamaz. Dolayısıyla bu hususta dikkatli olmak lazım. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Ehli sünnet özel bir fırkadır, cemaattir. Bunlar gibi inananlar ancak hidayete ererler. Bunların dışındakiler, efendim, bunlara muhalif olanlar kendilerini ehli sünnet diye niteleseler de ehli sünnetten uzaktırlar. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءه سيدنا جبريل وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان. عندما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عندما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعندما سأله عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد ذلك انطلق سيدنا جبريل ولا يعرفونه أنه سيدنا جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لذلك الدين يعتمد على ثلاث أسس. أولا الإسلام علاقته بالجسم، أما الإيمان فعلاقته بالقلب، وأما الإحسان فعلاقته بالروح. لذلك الآن أصبحنا نسمع بعض الناس أو بعض الذين يدعون العلم يأتون ليهدمون عقائد الناس، يأتون ليهدمون الإسلام، يأتون ليهدموا الإحسان. فإذا رفضوا الإيمان ورفضوا الإسلام ورفضوا الإحسان الذي بناه علماء الإسلام معتمدين فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يبقى؟ فالأمر خطير جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن علامات الساعة أنها لا تقوم ساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. لذلك هؤلاء يريدون ما بناه علماء الإسلام في العقيدة، ما بناه علماء الإسلام في الفقه، ما بناه علماء الإسلام في التصوف، يريدون هدم هذه الأشياء كلها. أمين. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif bize naklediyor ki bu meşhur bir hadis-i şeriftir. Cibril aleyhisselam insan suretine girerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Tabi hadis-i şerifin teferruatına girmeden genel hatlarıyla tercüme ediyoruz. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, imanı sordu. Kainatın efendisi, Allah'a inanman, meleklere inanman, kitaplara inanman, peygamberlere inanman, ahiret gününe inanman, kadere inanman diye tarif etti. Altı esasa işaret etti. Sonra İslam nedir diye sorduğunda İslam işte namaz kılmandır, işte oruç tutmandır, zekat vermendir, hacca gitmendir, kelime-i şehadet okumandır. İslam'ın 5 şartını zikretti. Sonra ihsan nedir diye sordu. İhsan, sen Allah-u Teala'yı görüyorsun gibi ona ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bilmendir buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Cibril ayrıldı. Sahabe-i kiram tabii kim olduğunu tanımadılar. Yakından gelse tanırdık, uzaktan gelse üzerinde toz duman yolculuk eseri olurdu. Fakat bu zat hem tertemiz, pırıl pırıl, hiç yorgun ve yolcu gibi değil. Hem de tanımıyoruz, şaşırdılar. Kainatın Efendisi sordu sallallahu aleyhi ve sellem, tanıyor musunuz bu gelen zat kim idi? Dediler Allah ve Resulü bilir. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu Cibril idi, size dininizi öğretmeye geldi. Şimdi burada dininizi öğretmeye geldi buyurunca ne anlaşılıyor? Yukarıda zikredilen üç şey dindir. Yani dinin temeli üç şeye dayanır. Bu da iman, İslam ve ihsandır. İman, efendim, kalple alakalıdır. Çünkü insanın inancı ve itikadı kalpte olur. İslam bedenle alakalıdır. Çünkü namaz kılacak, oruç tutacak, hac, zekat bunlar insanın bedeniyle yaptı. Kelime-i şehadeti söyleyecek, dille ikrar. Bu da bedene taalluk ediyor. Çünkü dil söylemesi demektir. İhsan, Allah'ı görüyor gibi hal kazanmak ve bu şekilde ibadet edebilme hali, makamı tasavvufla ve ihlasla kazanılıyor ki bunun da yolu tasavvuftur. Bu da ruhla alakalıdır. Bu hususta üç temel unsur, bunlarda insanın efendim vasıflarında kalp, ruh ve beden insana ait olan özellikler olarak bu uzuvlarla efendim Allah-u Teala'nın yarattığı, bize ihsan ettiği bu varlıklarımızla Allah-u Teala'nın dinini öğrenebiliriz ve yaşayabiliriz. Çünkü Cibril size dininizi öğretmeye geldi. Bunun birini ayırdığın zaman, inkar ettiğin zaman, reddettiğin zaman dinden bir şeyi eksiltmiş olursun. Demek ki sadece kalpte iman yeter desen olmaz. Efendim namaz kılsan, oruç tutsan olur desen, yeter desen olmaz. İlla tasavvuf lazım. Yani ruhun da nasibi olan ihlası kazanması lazım. Ama şimdi tabii bu zamanda iş tehlikeli oldu. Çünkü çok yeni insanlar, yeni fikirler ürettiler. Batıl görüşler türettiler. Bunlar kalktılar tabii, kimi iman şartlarını bozmaya, ihlal etmeye. İşte kitaplara inanmaya lüzum yok. İşte peygamberlerin hepsine inanmaya lüzum yok. Bizim peygamberimize inanmasa da olur. İşte Yahudi, Hristiyan da cennete gidecek. Bizim peygamberimize inanmak şart değil. Öbürü amel şart değil. Öbürü tasavvuf lazım değil. Vesaire. Yani geçmiş büyüklerin, alimlerimizin itikatta bize ayet ve hadisten çıkarıp itikadımızı hazırladıkları ilmi kelam akaidimizi bozmaya çıktılar. Efendim fıkıh alimlerinin yine Kur'an ve sünnetten çıkardığı müçtehitlerden naklettiği ahkam meselelerin, helal haram meselelerinde bildiklerimizi değiştirmeye kalktılar. Ondan sonra tasavvuf büyüklerimizin, evliyaullah'ın kurdukları Allah'a ulaşma yollarını bozmaya ve bu yolları işlemez hale getirmek için gayret etmeye başladılar. Hal böyle olunca iş tehlikeli oldu. İnsanlar ne yapacağını, neye inanacağını şaşırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurdukları üzere, bu ümmetin sonunda gelenler önce geçenlerine lanet etmedikçe, beddua ve hakaret etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu hadisin sırrı tahakkuk etti ki, şimdi gelenler işte İmam-ı Azam da kimmiş, Abdülkadir Geylani kimmiş, İmam-ı Rabbani kimmiş demeye başladılar. Dolayısıyla burada büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bugün 14 asır sonra gelmiş, geçmiş büyükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin met ettiği en hayırlı asırlar buyurduğu sahabe ve tabi'in asırlarında yaşayan büyüklerin görüşlerini tenkit edenler, onları hedef alanlar, onların bize kurdukları bu caddeleri, yolları bozup değiştirmeye çalışanlar maalesef şu anda karşımıza çıkıyor. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin ve bizi dinimizin tüm erkanına sımsıkı sarılan ve gereğini yapan kullarından eylesin. Yani الذين يدعون الى هدم المذاهب الاسلاميه مثلا مذهب الامام ابو حنيفه او مذهب الامام الشافعي او مذهب الامام مالك او مذهب الامام احمد بن حنبل هذه ليست مذهب شخص وانما هي مدارس يعني الامام ابو حنيفه هناك في مدرسته آلاف من العلماء بل على مر التاريخ لا نستطيع أن نقول آلاف أكثر من آلاف كلهم كانوا يقومون بتنقيح المذهب ودراسة المذهب والتقديم لهذا المذهب أيضا الإمام الشافعي مدرسة قائمة فيها آلاف العلماء مثلا الإمام أحمد بن حنبل مدرسة قائمة فيها آلاف من العلماء على مر التاريخ بل هناك أيضا مئات من الكتب والمراجع التي نقحت على أيدي هؤلاء العلماء فالذي يدعو إلى هدم هذه المدارس وهدم ما بناه هذا هؤلاء العلماء ماذا نعتبرهم هؤلاء في الحقيقة يخدمون أعداء الإسلام هؤلاء في الحقيقة إنما هم تلاميذ وخدم لأعداء الإسلام وإذا دققنا دائما نجد أن الفئات المنحرفة التي تدعي الإسلام لا أقول عنها إسلامية التي تدعي الإسلام لها ارتباط بالاستعمار بشكل أو بآخر. لذلك يجب علينا أن نتنبه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن ماجه يقول: يا عبد الله، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ الدين عن الذين مالوا. أي ما شاء الله. Şimdi ne güzel söylüyor, anlatıyor. Diyor ki bu dört mezhepten birine bağlanmak zorunluluğu var. Bir Müslüman dört mezhepten birine bağlı kalmayan bir Müslüman yoldan çıkar. Çünkü bu dört mezhepten herhangi birini kuran İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam Şafii radıyallahu anh, İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh, İmam Malik radıyallahu anh hazaratı, bunlar tek kişiler değildirler. Bunlar ferdi olarak, münferit olarak bir mezhep kurmuş değildirler. Bir Ebu Hanife'nin radıyallahu anh binlerce görüştüğü alim vardır. Sahabeden görüştükleri var. Tabi'in, zaten kendisi tabi'in idi. Tabi'inden binlerce görüştüğü alim var. Hatta binlerle de tam böyle 3000-4000 diyerekten sınırlayamayız. Ve binlerce kitabın yazma eser, o zaman matbuat yoktu, yazma eseri görmüşler. El yazmalarını görmüşler ve bu kadar yazma nüshaları süzmüşler, sızdırmışlar, süzdürmüşler. Binlerce alimin ayetten ve hadisten çıkardığı manalar doğrultusunda neyin helal, neyin haram, ne caiz, ne caiz değil meseleleri hakkında bir İmam-ı Azam demek bir medrese demektir. Yani kendinden evvel geçmiş olan sahabe-i kiram zamanı ve kendi yaşadığı tabi'in dönemi. Tabii bir kısmı da tebe'i tabi'ine de yaşamıştır. Bu dönemler, ki üç mezhebin imamı da bu üç asırdan sonraya kalmamıştır. En hayırlı asır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sahabe asrı, ondan sonra tabi'in ve tebe'i tabi'in. Dört mezhebin erbabı bunların dışında değildir. İmam-ı Azam Efendimiz tabi'inden sayılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz diğer üç mezhep büyükleri tebe'i tabi'inden sayılıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in met ettiği bu üç kıymetli asrın erbabından olan bu zatlar kendilerini temsil etmiyor. Sadece efendim indi fikirlerini bana göre böyle diye değil, binlerce, on binlerce alimin, kendilerinden evvel ve kendileri dönemde yaşayan alimin görüşlerini topluyorlar, cem ediyorlar, süzdürüyorlar, efendim araştırıyorlar ve böylece en doğru görüşü arayarak bir karara bağlıyorlar. Dolayısıyla bu da dört ayrı mezhepte bize kadar ulaşmıştır. Bunlardan birine uyan, Kur'an'a, sünnete, Resulullah'a, sahabeye, tabi'nin hepsine uymuş olur. Bunların her birinden çıkıp da ben dört mezhebe bağlı değilim diyenler, ipini kopartmış insanlar gibi, onların hiçbir senetleri, dayanakları yoktur. Ve binlerce, on binlerce, hatta yüz binlere ulaşır dört mezhebi toplarsak, ulemanın görüşünü reddetmiş oldukları için yoldan çıkmışlardır. Onun için çok uyanık ve dikkatli olmamız lazım. Bugün dört mezhepten birine bağlanmak lazım değil, sen aç Kur'an'ı, bak hadise, kendine göre mana çıkar, kafana göre takıl diyen bu zihniyetin sahipleri aslında ya bilerek ya bilmeyerek, ya direkt ya dolaylı olarak sömürgeci zihniyetlere, İngilizlere, Yahudilere, Hristiyanlara hizmet etmektedirler. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların İslam'ı tahrip etmek için öne sürdükleri yol, metot, yöntem nedir? Bunları geçmiş ulemanın doğru yollarından ayıralım, ayıracak adamlar ortaya çıkaralım, bunları efendim meşhur edelim, tanıtalım, bunların görüşlerini ümmet arasında yaygınlaştıralım. Böylece onlar ne yapsınlar? Sahabeye de hakaret eder hale gelsinler. Tabi'in, tebe-i tabi'in, müçtehit, hiç kimseyi tanımasınlar. Büyük küçük tanımasınlar. Geçmişlerine efendim hakaret etsinler. Onlar da ne biliyordu? Onlar biliyorduysa ben de biliyorum. Şimdi bugün nasıl ki birisi çıkıyor diyor, İmam-ı Azam'ın bildiği hadis diyor, kaç bin tane ki diyor, ben şimdi diyor bilgisayarlar çıkmış, şunlar bunlar çıkmış, ben bir tuşa basıyorum, şu anda 10 bin, 100 bin hadisi görebiliyorum. İmam-ı Azam benim gibi hadis göremedi ki diyecek adamlar şu anda maalesef tabii demekte olan insanlar yetiştirdiler. Bunlar bizi büyük bir tehlikeye doğru sürüklemektedirler. Ve bu tehlike maalesef çevremizi etkilemekte, çoluk çocuğumuza zarar vermektedir. Onun için uyanık olalım. Bunlar mezhepsizliğe çağıranlar, aslında kafirlerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Allah düşmanlarına hizmet ediyorlar. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ve sahabesinin eserlerine hizmet etmiyorlar. Bunlar kafirlerin İslam'ı değiştirme reformize etme ve yenilik adı altında insanları dinden çıkartma, yoldan çıkartma davalarına hizmet ediyorlar. Onun için İbn-i Mace'de zikredilen bir hadis-i şerif naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vasiyetine uyalım. Ne buyurdu Kainatın Efendisi? Ey dinleyenlerimiz! Kainatın Efendisi sana bana hepimize tek tek hitap ediyor. Aman dinine dikkat et. Aman dinine dikkat et. O din var ya, o iman var ya, o itikat, neye inanacaksın, nasıl inanacaksın? İşte bu din ve iman, bu itikat, bu fikir, bu görüşler senin etindir, kanındır, canındır. Canının canıdır, ruhunun ruhudur. Canın seni terk eder, nefsinden ayrılırsın, ölür gidersin ama ruhundan o din iman ayrılmaz. Kabirde de, mahşerde de, ahirette de, her yerde bize lazım olan bu dindir. Bizi kurtaracak olan bu dindir. Onun için din hafife alınacak bir şey değil. Önüne gelenin sohbeti dinlenmez, önüne gelenin kitabı okunmaz, sonra helak olursun. Dini ehl-i sünnet alimlerden alacaksın. Ne buyurdu Kainatın Efendisi? Din senin etindir, kanındır, canındır. Onun için dinine her şeyden fazla kıymet vereceksin. Gözünü sakındığından, canını sakındığından daha fazla dinini, imanını sakınacaksın. Bakayım şu da ne diyormuş, dinlemeyeceksin. Bakayım şu da ne yazıyormuş, araştırma yapayım diye. Karıştırmayacaksın. Çünkü bu kadar karışık zamandayız ki bir yanlış itikat, bir yanlış fikir senin kafana girer, seni helak eder. Ondan sonra 40 kişi temizleyemez seni. Sen dini kimden al? İstikamet üzere. Dost doğru Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten, dört mezhepten biri üzere itikaden ve amelen istikamet gösteren, doğru çizgide hareket edenlerden al. Sakın dinini, inancını, amelini meyleden, yoldan çıkan, kayan ve ayrılan, ehli sünnet çizgisinden ayrılanlardan din alma, ilim alma, okuma, dinleme. El-Hulasa أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية الذين يصيرون على طريق أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي على خطى الإمام أبو حنيفة النعمان على خطى الإمام الشافعي على خطى الشيخ عبد القادر الجيلاني على خطى بهاء السيد بهاء الدين نقشبند وهؤلاء الصالحين فمن سار على منهجهم وعلى طريقهم فهو من الفرقة الناجية بإذن İznillahi subhanahu ve ta'ala. Evet, çok güzel bir neticeye vardı. Diyor ki işte ehl-i sünnet vel cemaat kimdir? Üç türlü misal verdi. Yani iman, amel ve ihsan. Üç makam, ihlas dediğimiz itikat, fıkıh ve tasavvuf imamlarından. İtikatta imam işte Hanefi mezhebinin İmamı Ebu Mansur Maturidi Hazretleri. Diğer üç mezhebin itikatta imamı Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri. Bu iki zatın itikadı ki bunlar Kur'an'dan, hadisten ve geçmiş bütün ulemanın beyanlarından mezhebi süzdüler, bize bıraktılar. Bu iki mezhep, Maturidi ve Eş'ari, aralarında çok az fark varsa da ikisi de ehl-i sünnet. Bunlardan biri üzere inanan. Fıkıh noktasına gelince... Dört mezhep imamı, Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii, İmam Ahmet ve İmam Malik. Bunlardan birinin mezhebi üzere amel eden. Tasavvuf noktasına gelince, tabii onların sınırlayamayız. Çünkü meşayih çoktur, tarikat silsileleri çoktur. Diğerlerini sınırlayabiliyoruz. İtikatta iki imam, fıkıhta dört imam, yani şey olarak başlıca. Tabii tarikatta da başlıca dersek, işte Abdülkadir Geylani Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri iki örnek veriyor. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Ahmet Rufai Hazretleri, İmam Şazeli vesaire çoktur. Ama ehl-i sünnet vel cemaat üzere olanlar işte bu zatların itikatta Maturidi veya Eş'ari, amelde dört mezhepten biri, tasavvufta da ehl-i sünnet üzere olan Nakşi ve Kadiri vesaire tarikatlerden biri üzere amel eden, hareket eden, seyri sülük yapan, Allah-u Teala'ya varmak için yol takip eden kimseler kurtulacak tek fırka ancak bunlardır. Ehl-i sünnet vel cemaat ancak onlardır. Naam. Es-sual es-thani. Ma hiye ehemmu akaidi şia şenia vel efsaful mümeyyize lehum an gayrihim ve ma dararuhum li ehl-i sünne وللمسلمين أجمعين. İkinci soruyu kendisine yöneltiyoruz. Şia mezhebinin, bozuk Şia mezhebinin en önemli inançları nelerdir? Bunların ehli sünnete ve diğer Müslüman camiaya zararları nelerdir ve bunların belirgin özellikleri nelerdir? Tefadalı. Bennisbeti li eşşia لدى اللقاءات الخاصة التي نلتقي معهم ونتحدث ونتحاور ونتناقش حول بعض القضايا لدى الرجوع إلى كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب أيضا لدى الرجوع إلى كتاب لله وللتاريخ أيضا لأحد أئمة الشيعة الذي أعلن إسلامه ودخوله بأهل السنة والجماعة ثم بالرجوع إلى كتاب لهم أيضا ثم اهتديت وجدنا عندهم بعض الأخطاء التي لا تغتفر والتي يجب أن يتنبه إليها كثير من الناس. أولا من هذه أنهم يقولون أن القرآن أنا أذكر أسماء الكتب عشان لا أنسى. نعم. Şimdi Şia ile ilgili inançları evvela diyor الخطوط العريضة. عريضة isimli لمحب الدين الخطيب. Bir eser محب الدين الخطيب من الشيعة. مصري لا. سنة. مصري. من أهل السنة. أهل السنة'ten مصرلı bir alim الخطوط العريضة isimli bir kitap yazmış. لله والتاريخ. أحد الأئمة الشيعة. الذي... imamlarından biri أهل السنة'e دخول ettiğini itiraf ederek ilan ederek bu eseri telif etmiş. Bu zatın kitabına bakıyoruz. Ondan sonra müzekkirat. Likaat hassa. Muzekkirat fi teşeyyu. Muzekkirat. Muzekkirat fi teşeyyu. Kutup sagira. Yani. Küçük bir kitap. Bu da şialaşma hakkında yazılmış bir eser. Sümmehtedeyt isimli. Sonra Hidayet Buldum isimli başka bir eser. Likaat hassa ismi kitap. La, likaat ma aşkhas. Yani. Diğer bu kitaplar. Vesair. Bu kitaplardan yola çıkarak. Ve özel görüşmeler. Bazı kimselerle, alimlerle özel görüşmelerden anladığımıza göre Şia mezhebinin çok yanlış inançları, itikatları var ki bağışlanamayacak ve mazur görülemeyecek, böyle bir görüş ayrılığı denilemeyecek kadar İslam'a zıt olan görüşleri var. Bunları şimdi sıralıyor. El evvel, naam. Yani evvelen min hâzihi el-akâid ya'teqidûn enne el-Kur'an thuluthayhi kad huzif. وقد حذفه من أبو بكر الصديق بالتعاون مع عثمان بن عفان في الحقيقة هذا مخالف للقرآن الكريم صراحة ومخالف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الأمر الثاني ينكرون السنة بشكل كامل إلا التي رواها بعض أهل البيت طبعا التي رواها بعض أهل البيت التي توافق أهواءهم نعم. التي توافق أهواءهم إنكار السنة أيضا أمر خطير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي القرآن الكريم أحد العلماء في المدينة المنورة مشرف على رسائل الدكتوراه ألف كتابا فيه 1000 آية تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتبع النبي إذا لم نطلع على سنته الشريفة لذلك إنكار السنة أيضا كفر نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قاموا بأن ثلثي القرآن محذوف وأيضا السنة أنكرت أرادوا أن يملأوا هذا الفراغ فبدأوا يكذبون على الأئمة الأطهار مثل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وغيره من الأئمة الكبار فنسبوا إليهم أقوال ما أنزل الله بها من سلطان فهذه أمور خطيرة تحريف أولا أن القرآن قد حذف ثانيا إنكار السنة ثانيا الافتراء على الأئمة الأطهار هذا أمر يجب أن ننتبه إليه. Evet, şu anda dikkat etmemiz gereken bunların inançlarından birincisi bunlar Şia mezhebinde ki görüş Kur'an-ı Kerim'in 2/3 mahsuftur. 2/3 şu anda ortada yok diyorlar. Kim bunu sildi? Kim efendim bunları iptal etti? Ebu Bekir radıyallahu anh için diyorlar. Osmanlar radıyallahu anh beraber hareket etmişler. Ebu Bekir ve Osman Kur'an'ı, Musaf'ı işte cem ederken, hazırlarken, istinsah ederken Kur'an'ın 2/3 Ehl-i Beyt'in göya, menakıb ve fazailini ve onların Resulullah'tan sonra halife olacaklarını bildiren ayetler varmış göğe. Kur'an'ın üçte ikisi. Yani şu anda elimizdeki Kur'an'ı görüyorsunuz. Bunun efendim iki misli bu hususta ayet varmış göğe. Bunları hep silmişler. Bu inanç direkt olarak Kur'an'la çelişiyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Biz Kur'an'ı biz indirdik ve Kur'an'ın bekçileri biziz. Şimdi Allah Teala o zaman Kur'an'ı muhafaza edememiş, bekleyememiş, koruyamamış da bazı insanlar gelip Kur'an'ı silmişler ve Kur'an'ın tamamı bize ulaşmamış gibi bir inanç ve fikir İslam'la asla bağdaşamaz. İkincisi ne yapıyorlar? Sünneti tamamıyla inkar ediyorlar. Sünnet dediğimiz hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler ki bunları inkar ettiğin zaman, çünkü neden? Bunlar Bukhari'de diyelim Hazreti Muaviye'nin rivayeti var. Bukhari'yi almıyorlar. Efendim Müslim'de Hazreti Muaviye'den bir rivayet var. Onu almıyorlar. Amr ibn As'tan bir rivayet var. Onu almıyor. Bu sefer ne yapıyor? Kitabın tamamını. Madem Bukhari Muaviye'den gelen bir hadisi aldı. Radıyallahu anh. Madem Amr ibn As'tan gelen hadisi aldı. Ne olacak? Kitabın tamamı bizce muteber değil. Böylece ne oldu? Bütün hadis-i şerifler iptal edildi. Çünkü bütün hadis-i şerif kaynaklarında sahabenin hepsinden rivayetler geliyor. Bunlar sahabenin bir kısmını kabul etmedikleri için onlardan gelen rivayet hangi kitapta varsa o kitapları da reddediyorlar. O kitapları reddedince bütün din elden çıkıyor. Çünkü Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hac vazifelerinizi benden öğrenin. Çünkü Kur'an'da bunlar teferruat ile yazılmıyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bana bakın, ben görün, ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Peki namazın tarifi de Kur'an'da yok. Dolayısıyla hadis-i şerifler devreden çıkınca dinin tümü devreden çıkmış oluyor. Halbuki Medine'de diyor doktora yapan bir alim bir kitap hazırladı bu hususta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibağı ve onun hadis-i şeriflerine uymayı emreden 1000 taneden fazla ayet-i kerime buldu, topladı. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bakın 1000 ayet diyor en az. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ittibağı, ona uymayı emrediyor. Peki ona nasıl uyulacak? Ona uymak için ona hadis-i şerifleri bilinecek. Çünkü Kur'an'a kaldıysa hiç ne namazı bulabilirsin, ne zekat 1/40 olduğunu bulabilirsin. Efendim ne haccın farzını, vacibini bulabilirsin. Dolayısıyla sünnet devreden çıkınca burada da ne oluyor? Din devreden çıkıyor. Ancak ne yapıyorlar? Ehl-i Beyt imamlarından, 12 imamdan bazı kendi kafalarına uyan, uygun gördükleri rivayetleri alıyorlar. Sünnet hadis budur, bundan başka yoktur demeye kalkıyorlar. Bu sefer tabii onların Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetler yetmiyor. Yetmeyince, yetişmeyince, bunlara tam uygun düşmeyince ne yapıyorlar? Ehl-i Beyt'e iftira yapıyorlar. Cafer-i Sadık radıyallahu anh gibi kıymetli zevata, ki onlar Ehl-i Sünnet imamlarıdır. Çünkü Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hocası da şeyhi de Cafer-i Sadık'tır. Dolayısıyla zaten Ehl-i Beyt'in özel bir mezhebi yok. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey olur mu? 4 mezhebin 4'ü de Ehl-i Beyt'indir. Çünkü o imam ondan almış, o imam ondan almış. Ehl-i Beyt'in imamlarında diğer sahabe gibi, tabi'in gibi görüşleri olan, fıkıhta sahaları olan insanlar. Bunlara da sorulduğunda verilen cevaplar o rivayetler arasında alınıyor ve süzülüyor, bir karara bağlanıyor. Müçtehitler böyle yaptılar. Dolayısıyla Ehl-i Beyt mezhebi diye ayrı bir mezhep arayan bulamaz. Ya Ehl-i Beyt'in mezhebi 4 mezheptir zaten. Bu 4 mezhebin içinde Ehl-i Beyt'in mezhebi derlenmiştir. Diğer bütün sahabenin ve tabiinin mezheplerinin derlenmesi gibidir. O halde bunlar bakıyorlar kendilerine ayrı bir mezhep kurmak için Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetler yeterli olmayınca ne yapıyorlar? İftiraya başlıyorlar. Böylece Cafer-i Sadık şöyle dedi, işte İmam Zeynel Abidin böyle dedi diye birçok hurafe, uydurma, yalan, iftira Ehl-i Beyt imamlarımıza, ki bizim imamlarımızdır onlar, isnat ediyorlar. Şimdi demek burada 3 tane tehlike var. Bir, Kur'an'ın 1/3'ü yok diyorlar. Silinmiş, bize ulaşmamış diyerek büyük bir efendim tehlikeye düşüyorlar. İkincisi, hadis-i şeriflerde bütün Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki hadisleri inkar ederek. Üçüncüsü, Ehl-i Beyt imamlarımıza iftiraya yeltenerek çok büyük bir zarar. Yani bu bağışlanacak şey değil bunlar. Bu öyle bozuk fikirler ki müsamaha edilemez. İşte bunların durumu budur. Bazen açıklarlar, bazen gizlerler. Ama bizim uyanmamız gereken hususlar bunlardır. إضافة إلى ذلك هناك أمور أخطر من ذلك. بعضهم عند بعض اللقاءات يقولون أنه قد تاه الأمين، يعني سيدنا جبريل بدل أن ينزل على علي أخطأ فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير جدا. الأمر الآخر هناك أخطر، هناك من يؤله سيدنا علي أيضا كرم الله وجهه، كذلك تكفير أبو بكر وعمر وعثمان، فسيدنا أبو بكر هو أفضل العالمين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيدنا عمر يأتي بعده، وكان نصيرهم سيدنا علي، وأن سيدنا علي قد زوج ابنته لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هم يقولون بالتقية، يعني معنى ذلك أن سيدنا علي كان منافقا أو كان كذا، هذا أمر خطير، لذلك يجب أن نتنبه إلى ذلك. اتهام بعضهم أيضا بعض كبار علمائهم، جلست معه وإذ به يقول أن عائشة لا أبرئها ولا أتهمها لكنها اختلت مع صفوان، ماذا يوحي هذا الكلام؟ هذا أمر خطير، فالله عز وجل برأ السيدة عائشة من فوق سبع طباق، وكانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذه الأمور يجب أن ننتبه إليها. Şimdi yine diyor tabi tehlikenin boyutları çok büyük ve birbirinden farklı görüşler var. Şia da kendi arasında fırkalara ayrılıyor. Öyle fırka var ki Cebrail Aleyhisselam şaşırdı. Hazreti Ali'ye gelecekken Resulullah'a geldiği gibi Hazreti Cibril'i Allah'ın emin diye güvenilir diye vasıfladı. Hazreti Cibril'i yanılmayla, yanlışlık yapmayla itham edecek dereceye varıyor. Bunlardan bazıları Hazreti Ali Efendimiz'i ilah kabul edecek şekilde, ona tapınılacak şekilde ilahlaştıranları da var. Fırka fırka bunlar. Ondan sonra en ehvenleri bile Ebu Bekir Sıddık'ı ve Hazreti Ömer'i tekfir ediyorlar, kafir sayıyorlar. Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer, halbuki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peygamberlerden sonra en üstün insan, ondan üstün insan yok. Enbiya-i Zam'dan sonra. Hazreti Ömer ondan sonra geliyor. Hazreti Ali Efendimiz onlara yardımcıydı. Onları seviyordu, onlarla beraberdi. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e kızını vermişti. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz'in kayınpederi oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in damadı oluyor. Hal böyleyken onlar takiyeden bahsediyorlar. Yani Hazreti Ali korkmuş da sakınmış Allah'ın aslanına korkaklık isnat ediyorlar. Haşa, münafıklık isnat ediyorlar. Çünkü yani Hazreti Ali ne yapmış? Dayanamamış, korkmuş, çekinmiş de Hazreti Ömer'e kızını vermiş. Bu demek ki iki yüzlü, sevmediği halde, razı olmadığı halde efendim ona münafıklık yapmış gibi. Böyle Hazreti Ali Efendimiz'e isnatlarda, iftiralarda bulunuyorlar. Ben diyor çok büyük alimleriyle de görüştüklerim oldu. Özel görüşmelerim oldu. Bunların tabii sapıklıklarının sonu yok. Bir tanesi Ayşe anamızı hakkında tabii yapılan iftiraya karışarak, ben onu itham da etmiyorum ama temize de çıkarmıyorum. İşte bu hadisede söz payı var, şöyle oldu böyle oldu diye yedi kat göklerin fevkinden inen ayetlerde, Nur suresinin 18 ayeti kerimesinde Allah-u Teala Ayşe annemizin efendim iftiralardan beri olduğunu beyan ettiği halde kalkıp da hala Ayşe anamıza iftiraya yeltenmeleri ve bu hemen hemen hepsinde, Ayşe anamız hakkındaki iftiraya bulaşmak hemen hemen hepsine bulaşmıştır. Allah yanlış inançlarının şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Yani bunlar öyle tehlikeli, öyle ciddi konular ki bizim bunlara çok dikkatli olmamız ve onların zahiren biz de Müslümanız, şuyuz buyuz diyerekten içimize sızmalarına yol vermememiz lazım. كذلك هم بالنسبة لهم لا يدعون أهل الكفر للإيمان ولا يحاولون أن يفعلوا ذلك أبدا، وإنما يتوجهون لأهل السنة من أجل تشييعهم، يستخدمون في ذلك المال والنساء، أيضا يبيحون اللواط. قرأت فتوى لأحدهم يقول لأحد الطلاب إذا طال بك السفر عليك بالذكر. الله هكذا. الله نعم. وكذلك يبيحون نكاح المتعة، ونكاح المتعة النبي عليه الصلاة والسلام حرمه في غزوة خيبر، حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وحرم أيضا نكاح المتعة، ويأتون بكلام ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم، من تمتع مرة وصل إلى درجة عالية، ومن تمتع مرتين، ومن تمتع ثلاث مرات، كله كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عندهم قضية خطيرة وهي تحريف معاني القرآن، يعني عندما عجزوا عن تحريف القرآن يتوجهون إلى تحريف معانيه. مرة قرأت قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يحرفها أحدهم فيقول كنتم خير أئمة وليس خير أمة، ويعتقدون أن هذه الأمة شر أمة وليست خير أمة. هذا أمر خطير جدا، لذلك هم دائما يقفون ضد المسلمين، ضد أهل السنة، ولم يسجل لهم التاريخ منذ ذلك العصر إلى وقتنا الحاضر أنهم قاموا بمقاتلة كافر. Evet. Şimdi bunların Şia'nın zararları ve yanlış fikirleri, inançları hakkında bayağı bir konuya temas etti. Yanlışlıklarının boyutu yok. Mesela diyor ki efendim livatayı, yani erkek erkeğe Allah muhafaza etsin cinsel ilişkiye serbest diyorlar. Bir fetvalarında okudum, bu fetvalarında diyorlar ki işte yolculukta uzun kalırsan, işte kadın bulamazsan vesaire erkek erkeğe de ilişkiye girebilirsin. Ondan sonra müt'a nikahını helal sayıyorlar. Yani süreli nikah, işte bir saatlik, iki saatlik, efendim bir günlük, iki günlük, böyle belli günler ve saatlerde efendim nikah kıyıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü bunun haram olduğunu beyan etmiş olduğu halde uyduruyorlar. Bir müt'a nikah yapan yüksek derece alır, iki defa yapan falan. Böyle hadisler uyduruyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira ediyorlar. Hiç İslam'da olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarında bulunmayan efendim şeyler uyduruyorlar. Ondan sonra bunların değişik Kur'an'ın manalarını tahrife yelteniyorlar. Lafızlarını değiştiremiyorlar. Lafızlarını değiştiremeyince Kur'an'ın manalarını değiştiriyorlar. Mesela siz en hayırlı ümmetsiniz, insanların menfaatine çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz ayetinde mana verirken bir tanesi ne diyor? Siz insanlar için yaratılan en hayırlı eğimmesiniz. Yani 12 imamsınız diye, o ümmet en hayırlı ümmet değil bu ümmet. Bu ümmet en şerli ümmettir. Ancak imamlar en hayırlı imamdır diye ayetlerin manalarını da tahrif ediyorlar. Tehlikeleri, yani zararları çok büyük olduğundan uyanık olmak lazım. Zaten bir kafiri diyor İslam'a davet etmiyorlar. Bir insanı Müslüman etmek için bir mücadele verdikleri görülmemiş. Ancak dertleri ehli sünnet ve cemaatle uğraşmak, ehli sünnet Müslümanların yolunu vurmak, onlara engel çıkarmak. Ve bu nedenle de bir kafirle savaştıkları görülmemiştir. Bugüne kadar devamlı ehli sünnet ve cemaat Müslümanlarla savaşmışlardır. Bir kafirle savaşta bulunmamışlardır. Zaten tarih bunun şahididir. Arayan, araştıran bunun ispatını görür. Naam, es-sual es-salis ma hukmu la mezhebi yeminel İslam beyentumuhu sabikan muhtasaran ve mel mennet fin netice ma tekulun fi hada es-sual. Yani mezhepsizliğin İslam'daki hükmü birinci suale cevapta biraz kendisi temas etmiş idi. Ve lakin şimdi tabii bir netice olarak özetle bu hususta ne diyeceğini sorduk. تحدثنا نحن عن المذاهب الإسلامية فقلنا إن المذاهب إنما هي مدارس مدارس تاريخية كبيرة جدا تركت تراثا إسلاميا عظيما طبعا نحن نقول تراث لأنه نتاج العلماء أما القرآن والسنة لا يمكن أن نقول عنه إنه تراث إنما هو من الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تحدثنا عن هذا وذكرنا أن هناك بدعة هي من صنيعة الإنجليز قصدها هدم هذا البناء التاريخي هدم هذا النتاج الفقهي مع أن علماء القانون في العالم الغربي ينظرون بإعجاب وإكبار لما أنتجه فقهاء الإسلام في مجال الفقه نعم فلذلك أولا الفقهاء اعتمدوا على علم أصول الفقه وعلم أصول الفقه ميزان دقيق يعجب به علماء الغرب الآن كذلك هؤلاء هم رجال الإسلام إذا هدمنا هذه المذاهب ماذا سنتبع؟ هل جميع المسلمين يستطيعون أن يأخذوا أحكامهم من الكتاب والسنة؟ بعضهم لا يعرف يقرأ القرآن بعضهم لا يعرف ما هي أسماء كتب الحديث كيف نقول له؟ لكن هؤلاء يريدون أن نهدم هذه المذاهب وأن نتبع محمد ابن عبد الوهاب هذا ماذا يساوي أمام الإمام الشافعي أو أمام الإمام أبو حنيفة أو أمام الإمام مالك الإمام الشافعي حفظ القرآن عمره 7 سنوات موطأ الإمام مالك عمره 10 سنوات تصدر للإفتاء عمره 14 عاما أين هؤلاء من هؤلاء لذلك هؤلاء العلماء الكبار الذين حفظوا القرآن وفهموا القرآن وطبقوا القرآن حفظوا السنة وطبقوا وفهموا السنة وطبقوا السنة واستخرجوا الإمام الشافعي يجلس في فراشه من المساء إلى الصباح يستخرج 63 حكما من حديث لا يتجاوز 3 كلمات. يا عمير ما فعل النغير؟ ما فعل النغير؟ فلذلك هذه ضررها خطير جدا وكبير جدا. وعندما نهدم المذاهب أو يقومون هؤلاء بهدم المذاهب إنما بذلك يهدمون تراث الأمة ويهدمون العلم. Şimdi demin de dediğimiz gibi burada mezhep meselesi, mezhep münferit bir müçtehidin görüşü değildir. Mezhep tarihi bir medresedir. Geçmiş binlerce, on binlerce alimin görüşlerinin derlenmesidir, toplanmasıdır. Dolayısıyla bu İngilizlerin oyunudur ki İngilizler Müslümanların İslam binasını yıkmak için, temelini sarsmak için bu yola başvurdular ve onları mezheplerinden, Müslümanları mezheplerden ayırmak için planlar kurdular, ajanlar gönderdiler. Dolayısıyla bunların derdi insanları bu dört mezhebin birinden ayırmak, her birinden ayırmak ve böylece cahil insanlara siz Kur'an'a bakın, sünnete bakın diyerekten onları şaşırtmak. Şimdi bu insanlar nasıl Kur'an'dan, sünnetten hüküm çıkarabilirler? Bu Müslümanların bir kısmı, hatta çoğunluğu Kur'an'ın düzgün doğru okuyuşunu bilmiyor. Bir kısmı Kur'an okuyor, manasını bile bilmiyor. Bir kısmı manasını bilse oradan hüküm çıkaracak güçte değil. Hadis kitaplarının isimlerini bile bilmiyor. Bu kadar hadis kitaplarını nereden bilecek? Hadisin hangisi önce, hangisi sonra, hangisi önce hükmü neshetti, hangisi neshetti, hiçbir şey bilmiyor. Bu insanları nasıl sen böyle bir ovaya salarsın da istediğinizi yapın dersin? Aslında ondan sonra ne yapacaksın? İşte Abdülvehhab'a uyacaksın. Muhammed İbni Abdülvehhab'a uyacaksın. Bu adam kim? Vehhabiliği kuran adam. Bu adam İngilizler bulmuş, yetiştirmiş, ajanlarla öğütlemiş, etmiş, bu adamı çıkartmış. İmam Şafii kim? Bu kim? Şimdi diyor İmam Şafii 7 yaşında hafız olmuş. Efendim Muvatta kem umrumu? 10 sene var. 10 yaşında İmam Malik'in Muvatta kitabını, koca kitabı ezberlemiş. 14 yaşında fetva vermeye oturmuş. Oturduğu zaman bir hadisi şeriften ya ey Umeyr, kuşu öldü de işte kuşun ne yaptı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o bir çocukla şakavari bir hitabından diyelim selasun ve sittun hükmen. Tamam. Yani 63 tane fetva çıkarmış İmam Şafii. Bir gece oturmuş sabaha kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğa işte kuşunun halini hatırını sormasından 63 tane fıkhi hüküm çıkarmış. Bu şekilde yani elektronik cihazlar patlar, efendim bütün bilgisayarlar çatlar. Bu zatların ilminin, aklının, zekasının, hafızasının yanında. Bugün bu zatlar bir usulü fıkıh ilmini tesis etmişler. Fıkhın temel kaidelerini, prensiplerini ortaya koymuşlar ki Avrupa buna şaşırıyor. Avrupa'nın en büyük alimleri, bilginleri bu usulü fıkha taaccüp ediyor. Ve fıkıh mezheplerine baktıkları zaman bütün kafirlerin, Avrupa'nın, efendim Amerika'nın bilginleri, bu kanun yapıcıları, kanun hazırlayan kurumlarında bulunan bilginler, bunlar dört mezhebin fıkhındaki tertibi, düzeni, nizamı ve hazırlanış şeklini gördükleri zaman akılları duruyor, hayret ediyorlar. Ama ne yapıyor İngilizler tabii o zaman? Efendim biz ne yapalım? Bu Müslümanları bu ilimlerden uzaklaştıralım, bu kitaplardan, geçmiş bütün miraslarından, ki buna miras da diyemeyiz çünkü miras gibi değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafadan, keyfinden konuşmaz. Mevla buyuruyor, o vahiyden konuşuyor. Onun için bütün hadis-i şeriflerden alınan bu hükümler, bu fetvalar miras gözüyle de bakamayız. Direkt Allah'ın lütfu keremi vahyinden bize intikal eden bu kıymetli hazineleri biz elden çıkaralım, zayi edelim ve böylece ortada kalalım, bocalayalım ve dinimizde hidayet üzere olmayalım, inancımızda ve amelimizde dalalet üzere olalım diye kafirlerin bu hususta tatbikleri var. Şimdi sen bu yeni çıkarttığın adamlar, sen beni dinle bana bak diyen adamlar İmam-ı Azam'la, İmam Şafii'yle kıyas edilebilecek adamlar mı? Değil. Ama biz o büyük müçtehitleri devreden çıkardığımız zaman kime uyacağız? Belli değil. Böylece sonumuz belli. Sonumuz husran ve şu anda Müslümanların işte 150-200 senedir içine düştükleri zafiyet ve rezalet ortada. Bu da neden? Ehl-i sünnet vel cemaat inancına ve hak mezheplere uymayıp bu reformistlerin fikirlerine uymaktan bugün bu hale geldik. Allah muhafaza eylesin. يعني نحن من خلال هذا الكلام لا نقول بإغلاق باب الاجتهاد العلماء عندما قالوا بإغلاق باب الاجتهاد لكي لا يكون الإسلام العوبة بيد الجهال. نعم. أما الإنسان إذا بلغ إلى مرتبة الاجتهاد وأراد أن يجتهد فالباب مفتوح له، لكن نحن لا نقول كما يقول بعض الناس ما ترك المتقدمين للمتأخرين شيئا، فهناك عندنا قضايا جديدة الآن تحصل تحتاج إلى أحكام، تحتاج إلى أحكام. لذلك هؤلاء المجتهدين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد وهم قلة، نقول لهم عليهم أن يتصدوا للأشياء الجديدة التي تحصل في العالم الإسلامي وأن يضعوا حلولا وأحكاما لها. نحن نقول أولا أن إذا بلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد فيجوز له الاجتهاد. الشيء الثاني نقول بأن الإنسان إذا كان عنده علم يجوز أن يقلد، يعني يجوز أن يقلد مثلا يصلي الصبح على مذهب الإمام أبو حنيفة والظهر على مذهب الإمام الشافعي إذا كان عنده علم، لكن إذا لم يكن عنده علم يجب عليه أن يلتزم بمذهب محدد. كذلك نقول نحن أنه لا يجوز ترك الأحكام الشرعية العوبة بأيدي الجهال الذين لا يعرفون شيئا. Evet. Yani biz diyor içtihat kapısı kapalıdır demiyoruz. İçtihat kapısı açıktır. Yani bu peygamberlik değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecek ama bir müçtehitten sonra bir müçtehit daha gelmez diye bir hüküm yok, bir nas yok. Ve lakin içtihadın çok güçlü şartları var. Güç şartları var. Şu anda bir insan bu şartlara haiz olsa, efendim, ki ben antiparantez söylüyorum, böyle bir insan yok ama diyelim ki böyle bir insan var, bu içtihat yapsa biz buna caiz değil demiyoruz. Ama nedir mesele? Mesele yeni hükümler çıkıyor, yeni meseleler çıkıyor. Bu yeni meselelerle ilgili bir takım fetvalar, hükümler çıkartmak gerekiyor. O zaman dört mezhepte müçtehitlerin beyanlarına bakılarak, kıyas yapılarak bu yeni bir hüküm o kitaplarda geçen eski bir hükme benzetilip kıyas yapıp işte ne yönden benziyor, ortak yönleri nelerdir şeklinde bir hüküm çıkarılabilir. Tabii ki geçmiş kitaplarda bu mesele yok diye İslam buna temas etmemiştir denemez. Kıyas müessesesi işliyor. Fukaha ne yapar? Fıkıhla ilgilenenler kıyas yaparlar ve böylece efendim cahillerin elinde İslam'ı oyuncak etmezler. Şimdi mesele nedir? Önüne gelen meal açacak, kitap açacak, Kur'an'ı okumaktan aciz, tefsirinden aciz, meal açacak, hadislere bakacak, mana veremez, şerh anlamaz, hiçbir ilmi yok, bu adam hüküm verecek. Bu o zaman ne olur? Dini oyuncağı almak olur. Onun için İslamiyet'i oyuncak yapmamak, cahillerin elinde malzeme bırakmamak için diyoruz ki dört mezhep müçtehitlerinden birinin görüşleri amel etmek lazımdır. Ama bir insan alim olursa, efendim nedir? Bir mezhep üzere amel eder. Fakat sonra bir meselede de ne yapabilir? Şu mezhebi ben taklit ediyorum diyebilir. Dört mezhepten birinde kalmak şartıyla. Diğer mezhebi de taklit etmesi için. Ama bu da ilim şartı var. Onun şartlarına haiz olacak. Yoksa önüne gelen cahil bir insana sen istediğin mezhebi al, dört mezhepten de istediğini al diyemezsin. Bir mezhebi taklit etmek zorundadır. Ancak büyük bir alim olursa herhangi bir meselede taklit edebilir. Veyahut da ne diyor mesela, ben arada şimdi izah getiriyorum. Zaruret olur, nikah meselesindedir. Yuva yıkılmasın, efendim çoluk çocuk dağılmasın, perişan olmasın diye. Hanefi mezhebi diyor ki mesela bu meselede çıkar bir yol varsa, bir kurtuluş yolu varsa Şafii mezhebini taklit edin. Efendim ne olmasın, bu evlilik müessesesi dağılmasın. Böyle bir nokta olur. Veya bir hastalık olur, bir zaruret olur, acizlik olur. Bu noktada bir mezhepte çıkış yolu bulunmaz. O zarurete mebni diğer bir dört mezhepten birini taklit etmek caizdir. Biz bunların kapılarını kapatmıyoruz. Ama bütün bunlar ilim üzere olmak zorundadır. Bilgiye dayanması lazımdır ve dört mezhebin muteber fıkıh kitaplarında, dört mezhebin muteber fıkıhçılarının görüşlerine dayanmalıdır ki önüne gelen cahil kalkıp da istediği gibi meseleyi oyuncak haline getirmesin. Naam. Vel sualur rabi'u mahi ehemmu efkaril vehhabiye ve rududuke ala efkarihim ve ma dararhum lil islam vel müslimin. Yani sorumuzun Türkçesi, Vehhabilerin görüşlerinin en önemlileri, en büyük yanlışları nelerdir? Ve sizin onlara reddiyeleriniz, cevaplarınız ne yönde olacaktır? Ve bu kişilerin İslam'a ve Müslümanlara zararları nelerden ibarettir? نحن تحدثنا قبل قليل عن أنهم من أفكارهم أولا هدم الفقه الإسلامي، المدارس الفقهية. الفكرة الثانية هدم العقائد السنية أيضا، من أفكارهم أيضا هدم التصوف الإسلامي. أولا ذكرنا أن الفقه إنما هو مدارس، والعقائد إنما هو مدرسة أيضا. بالنسبة للتصوف إنما هي مدارس تربوية جاءت لتربية الإنسان، والتصوف باعتبار أنه أرقى الاستعمار في الشرق وفي الغرب، لذلك يحاولون محاربته بشتى الوسائل. يعني مثلا إذا ذهبنا إلى الشرق، إلى الهند، إلى الصين، إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى تركيا مثلا، تجد أن الطريقة النقشبندية هي لها دور كبير في خدمة الإسلام وفي نشر الإسلام. إذا ذهبنا إلى الغرب، إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى وسط إفريقيا، نجد أن الطريقة الشاذلية هناك، وأن الطريقة التيجانية، وأن الطريقة السنوسية أرقت الاستعمار في تلك البلاد، لأن التصوف يربيهم على الجهاد، لأن التصوف يربيهم على تربية النفس الأمارة بالسوء، التصوف يربيهم على معاداة الشيطان. وكلنا يعلم أن الشيخ عمر المختار الذي حارب الإيطاليين إنما هو كان سنوسيا، وأن أيضا الأمير عبد القادر الجزائري أيضا كان قادريا وكان صوفيا، وله قصيدة في التصوف تعتبر من أفضل القصائد في التصوف. هذه أفكار. أيضا من أفكارهم أنهم يعتقدون في التجسيم. أحدهم نبدأ نترجم şimdi Vehhabilerin görüşlerinin bozuk görüşleri hakkında hakikaten deminki hadis üzerinden gidiyor. Çok da isabet ediyor. Şöyle ki itikadi konulardaki yanlışlıkları mesela Maturidi ve Eş'ari inançlarını reddediyorlar. Maturidi ve Eş'ari ki dört mezhebin itikadıdır bu. Dört mezhebin itikad imamı olan bu iki imamın görüşlerine şirk diyorlar. Ve bu iki imamın görüşlerini reddediyorlar. Böylece ehli sünnetin tüm fikirleriyle harp etmiş oluyorlar. Fıkıh yönüne gelince fıkıh tamamen kökünden yıkmak istiyorlar. Hadislere bakın. İşte efendim kendiniz hadisten ne anlıyorsanız, ayetten ne çıkarıyorsanız bunlarla amel edebilirsiniz diyerek insanları özellikle tabii hiçbir şeyden haber olmayan cahilleri salıveriyorlar, koyveriyorlar. Dört mezhebin dışına izin veriyorlar. Böylece fıkıh binasını, din binasını çökertiyorlar. Ayrıca tasavvufla büyük savaş veriyorlar. Tasavvufa karşı, oysa tasavvuf İslam'ın yayılmasında ve neşrinde çok büyük vazife görmüştür. Mesela diyor, Türkiye, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Çin, bütün bu nüfusu yani kalabalık olan ülkelerdeki Müslümanlarda Nakşibendi tarikatının çok büyük hizmeti olmuştur. Hem onların itikatlarının muhafazası için, hem amellerinin muhafazası için, hem özgürlüklerinin muhafazası için Nakşi tarikatının çok hizmeti var. Ondan sonra Afrika dolaylarına gittiğimizde, o bölgelerde Ticani tarikatının, Senusi tarikatının işte Tunus, Cezayir, Afrika, Mağrib, Fas tarafında Şazeli tarikatının çok büyük nüfuzu görülüyor. Ondan sonra dünyada böyle kısımlara ayırabiliriz bölgeler olarak. Bazı tarikatlar çok büyük hizmet görmüşler. Yani İslam'a hizmet etmişler. Ve insanların, Müslümanların özgürlüklerini kurtarmalarına, korumalarına ve özgürlük kazanmalarına hizmet etmişler. İşte Ömer Muhtar'ı hepiniz duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İtalyanlarla yaptığı savaşın başını çekmiş, bu kadar cihat etmiş, savaş etmiş. Bu zat Senusi tarikatına mensup bir zat idi. Ve tarikat ehli büyükler hep efendim insanlara vatanlarını muhafaza, vatanını müdafaa, İslam'ı ve Müslümanları müdafaa ve savunma, kafirlere karşı, sömürgecilere karşı direnme teşvik ettiklerinden, sadece tekkenin köşesine çekil, zikret, efendim kimseye karışma değil. Tasavvufun vazifesi nedir? Müslümanı, insanı, vatanını muhafazaya teşvik etmek, vatanını müdafaa şuuru vermek, saldıran işgalci kafirlere karşı direniş göstererek, efendim namusları, işte mukaddesatı, kutsalları, bayrağı, ezanı, vatanı vesaire kutsal değerleri muhafazaya teşvik ediyor tasavvuf. Bu manada tasavvuf tabii çok büyük iş gördüğünden kafirlerin, İngilizlerin vesaire düşmanların da tabii ne yapması lazım? Müslümanları dik tutan bu dinamikleri bombalaması lazım. O yüzden bu Vehhabilik harekatı baş göstererek, bunu kafirler de destekleyerek ne yaptılar? Bütün Müslümanları, tasavvuf ehlini müşriklikle itham ediyorlar. Şu şirk, bu şirk efendim diyerek insanlara siz dinden çıktınız, gavur oldunuz. Kendilerinden başka birkaç kişiden başka Müslüman tanımıyorlar. Kendi inançlarında olmayanların hepsine gavur diyorlar. Şimdi ben kendim katayım. Yani Sabuni Hoca da bunu nakletmişti. Dolayısıyla şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına bakıldığı zaman kendi ümmetinden cennete girecek olanlar hakkındaki beyanlarına bakıldığı zaman yani bu adamların sayısı 3'ü 5'i geçmiyor ve bunlar cennete sade biz gireceğiz. Yahudiler dediği gibi bizden başkası cennete giremez. Bunlar da herkesi müşrik diyerek bir cennete kendileri gireceğini savunuyorlar ama bu durumda bu ümmetten cennete girecek 120 saf ve bütün ümmetlerin toplamından fazla bu ümmetin cennete gireceği hadisleri de devre dışı kalmış oluyor. Yani bunlar büyük bir çelişki ve zarar ziyan içerisindedirler. Şimdi onların yanlış görüşlerini devam ediyor. Tefaddalu. التجسيم أيضا هناك عندهم عقائد ضالة مثل التجسيم أحدهم يقف على المنبر ويقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل كما أنزل أنا من على هذا المنبر هذا أمر خطير لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان الزمان مخلوق والمكان مخلوق والمخلوق لا يستطيع أن يحيط في الخالق هذا أمر خطير جدا يجب أن نتنبه إليه هناك أمر آخر هو تفريغ الإسلام من مضمونه لذلك تجد عندهم الشخص يكون مثلا في بلده مسلما لكن عندما يخرج إلى أوروبا وإذ به يفعل الكبائر لماذا؟ لأنه غير محصن من الداخل لا يوجد عنده مراقبة لله عز وجل كذلك إشغال المسلمين بعضهم ببعض فمراكزهم في أوروبا بدل أن تدعو إلى الإسلام فإنها تحارب المسلمين الموجودين نعم لذلك كم يحدث من الشجارات في أوروبا فتأتي الشرطة وتتدخل وتغلق المركز لماذا؟ لأنهم تشاجروا اختلافا حول أمر بسيط من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان لذلك مراكزهم لا تدعو إلى الإسلام وإنما تحارب المسلمين الموجودين هناك أيضا أموالهم بدل أن تسخر للدعوة ولتعليم العلم ولتحفيظ القرآن الكريم فإنها موضوعة في بنوك أوروبا وفوائدها تعود إلى الجمعيات التنصيرية التي تنصر المسلمين الله الله Yani şimdi tabii çok değişik görüşler beyan ediyor, ortaya koyuyor. Bunların diyor en büyük hatalarından biri Allah-u Teala'ya cisimlerle alakalı vasıflar isnat etmek. Allah-u Teala'ya cismiyet ispat etmek. Çünkü bunların görüşleri mesela İbn-i Teymiye'nin görüşüdür bu. Bu İbn-i Teymiye'nin sapık görüşleri tabii her tarafı sarmış. Bu Vehhabiler de ondan esinleniyor. Ne diyorlar mesela? Minbere çıkıyor adam. Gecenin üçte ikisi geçip son üçte biri kaldığı zaman Allah-u Teala birinci kat semaya nüzul eder hadisine mana verirken minberden bir basamak iniyor. Ben bu basamaktan indiğim gibi Allah iner diyor. Yani kendi inişine benzetiyor. Halbuki zaman da yaratılmıştır. Mekan da yaratılmıştır. Allah-u Teala ise yaratıcıdır. Yaratılmamıştır. Dolayısıyla yaratılmışın yaratıcıyı, yaratanı kaplaması ve kuşatması asla düşünülemez. Bu iman ve İslam'la bağdaşmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya böyle cihet isnat ediyorlar. Allah yukarıdadır diyorlar, göktedir diyorlar. Benim gibi iner diyorlar. Böyle kendilerine benzeterek Allah-u Teala hakkında yanlış fikirler ve inançlar yayıyorlar. Ondan sonra kendileri Allah ile aralarındaki murakabelerinde tamamen kontrolsüz davranıyorlar. Efendim kendi memleketlerinde çok sıkı takvaymış gibi görünürken Avrupa'ya falan gittiklerinde dış ülkelerde en büyük günahları işlemeye müsaade ediyorlar. Neymiş? Küfür diyarıymış işte bu oradakiler kafirmiş vesaire. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. Biliyorsunuz kafir hakkı bazen Müslüman hakkından daha ileri geçiyor. Çünkü Müslümana diyelim sevabını verebilirsin ahirette anlaşmak için de kafire sevap da veremezsin. Ne olacak? Ondan sonra bunlar insanları İslam'a davet etmekten Avrupa'da merkezler açıyorlar. Ve bu Avrupa'daki merkezlerinde insanları İslam'a davet edecekleri yerde ne yapıyorlar? Müslümanların birbirine düşürme hareketleri ve faaliyetleri içine giriyorlar. Çok kere kavga gürültü basit konulardan çıkarıyorlar ve Avrupa polisi bunlarla uğraşıyor. Merkezleri mühürleniyor. Efendim dava nedir? İşte efendim diğer ehli sünnet Müslümanlar işte sakalı şerifi ziyaret ediyor mesela, şirkmiş. Yok efendim hırka-i şerifi ziyaret gavurlukmuş. Yok efendim mezhebe uymak kötüymüş. Böyle işleri, güçleri, bütün sahi gayretlerini Müslümanların cemaatlerini bölmek, parçalamak, birbirine düşürmek üzere harcıyorlar. Bir Hristiyanı Müslümanlığa davet etmek işleri değil. Yine bir iddia ediyor kendisi bilgisine dayanarak, diyor ki ve malları insanları İslam'a davet, işte hafızlık yapsın çocuklar, medreseler açılsın vesaire, dünyada Kur'an ilimleri okunsun, okutulsun diye harcanacak yerde ne yapıyorlar? Mallarını efendim Avrupa bankalarında ve hatta diyor insanları Hristiyanlaştıran, Hristiyanlaştırma merkezlerine yardım olarak, yardıma kullanılacak şekilde sarf ediyorlar ve ettiriyorlar. Nam. Hada emvalun fil bunuk hada lehu delil. Nam. كذلك عندهم مثلا يشغلون المسلمين بتحريم الموالد. حسان بن ثابت كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يحرمون السبحة. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت زوجته تسبح بالنوى وما أنكر عليها. مثلا يحرمون التوسل. الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأعمى كيف يتوسل به إلى الله عز وجل فرد الله له بصره، وهذا موجود في صحيح البخاري. الترمذي نعم. كذلك يحرمون التبرك، مع أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابع التابعين وكل علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم يتبعون قاعدة خالف تعرف. خالف تعرف. كذلك يترجم. نعم. Şimdi bunların yanlış görüşleri, mevlüt okumayı, mevlütleri haram sayıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ibn Sabit radıyallahu anh hazretleri Efendimizin mescidinde huzurunda met ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnuniyetini arz ederdi. Kainatın efendisini met etmek, onun doğumunu kutlamak, bunlar çok mübarek amellerdir. Onlar bunları haram sayıyorlar. Ondan sonra tesbihi haram sayıyorlar. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ümmü Seleme kânet tüsebbih bilhasa bilnava Ümmü Seleme Ümmü Seleme validemiz, annemiz hurma çekirdekleriyle zikrin sayısını muhafaza için tesbih çekiyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüş ve onun bu yaptığını beğenmiş, hiç itiraz etmemiştir. Tesbihin itiraz edilecek nesi var? Akıl dağılmasın diye sayı muhafaza için kullanılıyor. Hani sayı, akıl sayıya gidip de huzur bozulmasın diye kullanılıyor. Ondan sonra bunların efendim yanlış görüşlerinden الثالث ايش ذكرتم يم يحرم الموالد الصبح التوسل والتبرك توسل وتبرك konusunu yasak sayıyorlar. Tevessül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aracı yapmak demektir. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Resulullah'a bir ama geldi. Ya Resulullah bana dua et, gözüm açılsın. Resulullah buyurdu istersen sabret, çok mükafat alasın. Resulullah buyur ama dedi ki ya Resulullah ben gözüm açılsın için istiyorum, onu tercih ediyorum. Kainatın Efendisi de ona öğretti. Sen Allah'a yalvar, git abdest al. İki rekat namaz kıl. Ve peşinden de ki ya Rabbi ben rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü su hürmetine senden istiyorum. Ve ondan sonra da de ki ey Muhammed diye bana seslen. Halbuki yanında değil. Gelip yanımda bana seslen demiyor. Git abdest al kıl. Nerede kılarsan. De ki ey Muhammed ben seninle Rabbime yöneldim. Şu hacetim ve dileğim yerine gelsin diye. Sonra dönüyor, ey Allah'ım onu bana şefaatçi kıl, benim de bu duamı kabul et diyerekten. Ve bu amanın gözü açıldı. Sahabe-i kiram bu duayı öğrenen ama gitti yanlarına, sonra gözü açık olarak geldiğini gördük diyorlar. Tirmizi hadisinde geçiyor. Resulullah'ın yüzü su hürmetine istemek, onu aracı yapmanın ne manisi var? Resulullah ona bunu öğretti. Ondan sonra teberrük, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifiyle, hırkayı şerifiyle, eserleriyle bereketlenmek, bu bütün sahabenin yaptığı bir şey. Kendisi dağıtıyordu mübarek saçını. Müslim hadisinde geçiyor. Kendi saçını hacda ihramdan çıkarken tıraş olduğunda saçını sahabeye dağıtın, hepsine verin. Yani herkes istifade etsin diye saçını kendi dağıtıyor. Böyle bir şey şirk olsa, haram olsa Resulullah Efendimiz kendi saçını niye dağıtıyor? Eğer muhafaza için olsa bir kişiye verir. Niye dağıttırıyor herkese? Herkes bereketlensin diye. Bu Müslim hadisinde daha terini muhafaza ettiler, sakalını muhafaza ettiler. Bütün bunlar sahih kitaplarda, sahih kaynaklarda, Buharilerde, Müslimlerde efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçının annemiz tarafından suya sokulup Medine ehlinin efendim ondan içtiği, şifa bulduğu Kainatın Efendisi mübarek kendi elini sokardı sulara sabah namazından sonra. Herkes içerdi. Bu kadar hadis var ki yani saymakla bitiremeyiz. Bir kısmını da ben ilave olarak aklınıza yaklaştırmak için zikrettim. Hepsinin kaynakları ve delilleri araştırmacılar için, meraklılar için yanımızda mevcuttur. Şimdi hal böyleyken sen efendim tevessül haram, teberrük haram, sahabenin yaptığı, tabi'in tebe-i tabi'nin yaptığı, hepsinin ortaklaşa birinin bile yasaklamadığı işlere haram demek. Bu nasıl bir din anlayışıdır? İslam'ı tahriften başka bir şey değil. Ve sual-ı hamis, medresetül islah ve tecdid fi Mısır, ma ve dararuha. Yani sorumuz şu, Mısır'da bir reformist hareket başladı. Bunun zararı ne oldu? İşte yenileyici bu Zâidül Kevseri, Mustafa Sabri Efendiler döneminde o arada çıkan bazı alimlerin, işte Afganilerin, Reşit Rıza'ların, Abduhların çıkarttığı bu hareket, dinde yenilik yapacağız diyerek nelere patladı, nelere mal oldu, bunu sorduk kendisine. Ve mevkıfı ehl-i sünne vel cemaamina, ehl-i sünnetin bu usta görüşü nedir, duruşu nedir? عندما أسمع بمدرسة الإصلاح في مصر أتذكر قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني هم يدعون الإصلاح ولكن في الحقيقة هم مفسدون بكل ما تحمل الكلمة من معنى الذي يعجبني أن الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام كان في الدولة العثمانية خصم ظهورهم ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كتابه موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين فقد فند وبحث وبين أخطاءهم شيئا فشيئا بالعلم والعقل وباستعمال علم الكلام وبالأدلة النقلية والعقلية كذلك أكبر الشيخ زاهد الكوثري أيضا محمد زاهد الكوثري الذي أيضا رد عليهم وبين أخطاءهم والآن أصبحوا على مزبلة التاريخ يكفي أن محمد عبده أنه دمر الأزهر بعد أن كان أزهرا دمره وفتته وأنهى وجوده أولا أذكر أيضا موفق بني مرجة الذي قدم رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي في كتاب وثائقي وهو اسمه صحوة الرجل المريض يتحدث فيه عن الدولة العثمانية وينصف العثمانيين إنصافا ممتازا لذلك يتحدث ويأتي بالوثائق وقد صورها في كتابه أن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده كانوا ينتسبون إلى الماسونية ولهم علاقة في الإنجليز وإنني سمعت مرة من الدكتور البوطي حفظه الله يقول محمد عبده لم يحج مع أنه يملك ويستطيع أن يحج ولكن كان يحج إلى لندن بدلا أن يحج إلى مكة المكرمة Şimdi Mısır'da çıkan bu reformist hareket adı İslah medresesi diye. İslah işi düzeltmek demek. Ben diyor bu konu bana sorulduğu zaman hemen şu ayet-i kerime Bakara suresindeki ayet aklıma geliyor. Allah-u Teala münafıklardan bahsederken onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman onlar ne fesadı canım biz ancak ıslahçıyız, düzelticiyiz derler. İşte bu adamlar da ıslah diye çıktılar, ifsad ettiler ama bu hususta Osmanlı'daki son Şeyhül İslamlardan Mustafa Sabri Efendi Mevkıful Akıl vel İlim vel İlim isimli eserinde dört ciltlik bir eserdir, bizde de mevcuttur. Bu eserinde onların bellerini kırdı. Akli ve nakli delillerle bunların ne kadar yanlış görüşlerde olduklarını ortaya koydu. Çok hizmet etti ayetten, hadisten, ilmi kelamın delillerinden yardım alarak ve nakli ve akli bütün delillerle bunların ne büyük fesatçı olduğunu ortaya koydu. Yine Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretlerini çok takdir ve efendim büyük tutuyorum, takdir ediyorum. Çünkü o mübarek zat da yine bunlara reddiyeler ve cevaplar serdederek bunlar böylece tarihin çöplüğünde gömüldüler diyor. Tabii bunların başlıca bu fikirleri çıkaran adamlar Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdu. Reşit Rıza da bunların peşine geliyor. Bu adamlar diyor yeni bir doktora tezi olarak bir müvaffak بني مرجه بني مرجه مرجه مرجه موفق ابن مرجه isminde bir zat yeni bir doktora tezi hazırlamış. Bu kitabında Sahvetur Racülil Merid, yani hasta adamın ayılması, iyileşmesi ismini taktığı bu kitapta Osmanlılarla ilgili çok insaflı davranıyor. Osmanlıları efendim doğru anlamış ve yazmış. Bu kişi bu kitabında belgeler sunmuş, vesikalar ve belgeler sunmuş ki Afgani ve Abduh Mason localarına kayıtlı olduklarını beyan ediyor. İngilizlerle alakaları olduğunu ve Osmanlı'yı çökertmek ve yıkmak için büyük faaliyetler yaptıklarını. Tabi Sultan Abdülhamit Hazretleri bunu hapsettiği zaman Afgani falan insanlar anlamadılar meseleyi. Bazıları işte özgürlüğe mani oluyor, işte insanların hürriyetine el koyuyor. Halbuki Sultan Abdülhamit Hazretleri büyük veliydi o mübarek padişah. İşte o bu tehlikeleri önceden sezdi ve bugün şu anda bu tehlikelerle boğuşuyoruz. Bu fikirlerin sahiplerinin efendim uyuntuları şu anda neşv-ü nema bulmuş memleketimizde. Sapık fikirlerle ortalığı kasıp kavuruyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Diyor Ramazan Buğti hocamızdan duydum. Meşhur İslam alimi Doktor Said Ramazan Buğti efendim. Bu mübarek zat kendisi de gelmişti. Burada İstanbul'da da görüşmüştük. Biz de gittik ziyaretine. Bu zat dünya İslam aleminde sözü sayılan bu zat diyor ki ben diyor çok iyi biliyorum ve araştırdım ki Abduh'un maddi gücü olduğu halde hac yapmamıştır. Bir kere bile hacca gitmemiştir. Halbuki İngiltere'ye ve Londra'ya defaat ile gittiği halde oraları gezdiği halde bir kere parası var olduğu halde hacca gitmemiştir. Bu adamlar tabii bunların fikirleri maalesef tabii çöplüğe gömüldü tamam. Ama bir iz bırakmadı da diyemeyiz. Şu anda Türkiye'mizde de bunların görüşlerinin savunucuları vardır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Naam. حتى أنني قرأت عن جمال الدين الأفغاني أنه ليس أفغانيا وإنما هو من إيران. ثانيا أنه عندما جاء إلى تركيا لبس الطربوش، عندما ذهب إلى مصر وضع العمامة البيضاء، لما ذهب إلى إيران وضع العمامة السوداء، عندما خرج إلى أوروبا لبس البنطار والقميص والطقم، فتراه كالحرباء يتلون. وعندما جاء إلى السلطان عبد الحميد لما ثبت للسلطان عبد الحميد أنه يتعامل وأنه عميل للإنجليز سجنه في الأستانة. نعم سجنه في الأستانة. والسلطان عبد الحميد معروف موقفه من الصليبيين ومعروف أيضا موقفه من اليهود، وهو له القول المشهور أنه لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة، فلسطين هي ملك الأمة فلا أستطيع أن أفرط فيها. نعم. نعم. ثم يقول لكن طبعا هو يقول انصحوا الدكتور هيرتسل هو رسول اليهود إليه أن لا يتخذ أي خطوات جدية في هذا الموضوع، ثم يقول إذا ذهبت دولة الخلافة يوما فسيأخذون فلسطين بلا ثمن. نعم. Şimdi diyor ki Afgani'nin okuduğum kaynaklara göre Afganistanlı olmadığı, aslının İran'dan olduğu ve Şia'dan etkilendiği, yani Şia intisabı olduğu sabit olmuştur. Sonra bu kişinin renkten renge girdiği ve her gittiği yerin kıyafetine göre giyindiği, İstanbul'a geldiğinde buranın kıyafeti işte fes giymiş, efendim Suriye'ye gittiğinde diyelim mesela işte beyaz sarık sarmış, Londra'ya gittiğinde veyahut Avrupa ülkelerine gittiğinde takım pantol ceket giymiş. Sultan Abdülhamit bu adamın bu şekil renkten renge girdiğini ve İngilizlerin anlaşmalısı olduğunu, İngilizler adına, kafirler adına çalıştığını öğrenince İstanbul'a geldiğinde onu İstanbul'da uzun süre hapsetmiş. Tabii Sultan Abdülhamid'in bu hususlardaki hassasiyetleri herkesin malumudur. Çünkü 2. Abdülhamid Hazretleri bu mübarek zat Hristiyanlara karşı direnmiş, Yahudilere karşı direnmiş, Yahudilerin elçisi büyük paralar karşılığı Osmanlı'nın borçlarını ödeme taahhüdünde bulunarak Filistin arazilerinin kendisinden satışını istemiş. Sultan Abdülhamit Hazretleri de efendim biz Filistin ümmetin malıdır. Kimsenin bunu satmaya ve bu hususta bir gevşeklik yapmaya hakkı ve haddi yoktur diye beyanda bulunmuş. Bunun üzerine tabii Yahudiler ümidi kesmişler. Biz Sultan Abdülhamit'ten biz bunu bu varken alamayız ve Osmanlı halifelik bakiyken biz bunu alamayız, ama ne zamanki uğraşırız ederiz, bu gibi ajanlar üreterek efendim Osmanlı aleyhine, Ehl-i Sünnet aleyhine reformist hareketler geliştirerek özgürlükçü adı altında Sultanahmet'i indirmek, neticede Devlet-i Aliye'yi tamamen çökertmek suretiyle o zaman biz Filistin'i parasız bedava alırız demişler ve planı uygulamaya koymuşlar. Vehhabiler bu planın bir parçası olmuş, reformistler bu planın bir parçası olmuş, herkes buna hizmet etmiş. Koca Devlet-i Aliye yağma Hasan'ın böreği gibi ne olmuş? Darmadağın olmuş. Neticede de bugün Filistin'in de durumu ortada ve çevremizdeki diğer efendim Irak gibi, Filistin gibi, efendim Ürdün gibi, Suriye gibi bütün İslam beldelerinin de hali pürmelali ortada. Allah Teala bu ümmeti merhumeye rahmet etsin, lütfetsin de kafirlerin işgallerinden vatanımızı ve bütün İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Bu arada ben şuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Siz dinleyicilerimiz uyanık insanlarsınız. Şimdi bizim Abduh'tan, Afgani'den, Reşit Rıza'dan bize ne diyebilirsiniz. Biz bunları tanımıyoruz ki. Bize bunların kitapları ulaşmamış ki, fikirleri ulaşmamış ki, bunlar bize niye konu ediliyor dersiniz, ama tabii esas mesele intihac, netice nerede taalluk ediyor? Mesela bir Muhammed Esed diye bir adam var. Bu adamın bir nesi var? Meali var. Bu Türkçe'ye çevrilmiş. Bunu Türkçe'ye çevirenler büyük tahribat yapmışlar. Şimdi bu milletin elinde. Bu meali almış adam okuyor. Bu mealde efendim yanlış yanlış görüşler. Mesela bu aslı Yahudi. Sonradan bu Abduh'la görüşüyor. Abduh'tan etkileniyor. Müslüman olmuş vesaire. İslamiyetini Allah bilir. Ama Abduh'la etkilenmiş, Müslüman olmuş. Aslının Yahudi olduğu sabit. Bu adamın mealini açıyorsun. Şu anda Türkçe ellerinizde. Çoğunuzun evlerinizde. Bu mealde ne yazıyor mesela? Allah'ın dinine tek din İslam'dır yazan ayette İslam demiyor. Ne diyor? Allah'a teslimiyet. Kendini Allah'a teslim etmek. Niye? Yahudilik, Hristiyanlık devre dışı kalmasın. İslam'dan başka din arayanın dini kabul edilmez ayetine ne mana vermiş bu? Kasıtlı ve hedefli olarak Allah'a teslimiyetten başka din arayan diyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ondan sonra ne diyor? İslam'ın güzelliği odur ki öbür dinleri dışlamaz. Ne demek dışlamaz? Yahudi Hristiyanı da din olarak kabul eder. Böyle bir şey olabilir mi? Bu akımın mensupları şimdi tabii boyunu aştılar ve en nihayetinde peygambere inanmak bile şart değil demeye başladılar. Şimdi bu Muhammed Esed daha nice mucizeler inkar ediyor. Musa Aleyhisselam'a denizin yarılmasını Medcezir olayı diyor. Bakın mealine. Su sığmış da su sığken geçmişler. Ya Kur'an söylüyor, büyük dağ gibi dalgalar halinde, büyük dağ gibi su yana çekildi diyor. Şimdi su sığsa bu büyük dağ gibi nasıl su kenara çekilecek? Allah'ı mı inkar et, tekzip ediyorsun? Allah yalan mı söylüyor? Yok, Medcezir olaymış. Onlar geçerken su sığmış. Bunlar geçerken Firavun su kapanmış. Meali ifsatlarla dolu. Bunun bir kopyasını da şimdi bu mealin kim yaptı? Mustafa İslamoğlu denilen şahsiyet yaptı. Şu anda yeni meal çıkartmış piyasaya. Bu dolu, dolu, dolu, dolu. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep çıkartmış. Hiç Ehl-i Beyt mezhebi diye hiçbir kitapta bir mezhep yok. Şia mezhebi var. İşte ayağınıza çıplak ayağı meshedebilirsiniz. Ona fetva veriyor. Ondan sonra efendim şaz kıraatlar, Kur'an'da okunmayan kıraatler. Ben diyor karne okunuyor ama bir imam karne okunuyor. Ben ona göre mana veriyorum. Yahu Kur'an bu kadar insanların dilinde, ağzında, hafızlığında. Sen bunu neye göre, başka bir kıraata göre meal mana veriyorsun? Ondan sonra efendim bir ayette İslam demiş, öbür ayette teslimiyet. İslam dememiş. Hani hepten açık vermeyelim. Birinde sulandıralım, birinde doğru verelim. Bu şekilde bir meal. Peygamberimizin ayette minenfusikum, o da sizin cinsinizdendir. Yani peygamber melek değil, cin değil. Mevla bunu buyuruyor. O ne yapmış? Kalkmış orada diyor ki, bu ayetten anlaşılıyor ki peygamber bizim gibidir. Hiç olağanüstü hali yok. Olağanüstü hal ne demek? Harikulade. Arapçada adeti yaran geçen harikulade o demek. Yani olağanüstü. Peygamberin diyor hiç olağanüstü hali yok. Ya Allah'tan vahiy gelmesi olağanüstü değil mi? Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi, hem de asıl yaratıldığı şekliyle, 600 kanadıyla görmesi, bu harikuladelik mucize değil mi? Peki ay yarıldı diyor Kur'an ya. Parmağıyla ay yarıldı. Bu ay ne zaman yarıldı ya? Resulullah Efendimiz mucizesiyle yarıldı. Peki sen de yar. Peki bu harikuladelik değil. Aynı bizim gibi diyor, hiç olağanüstü bir hali yok. Yani mucizeyi inkar ediyor. Ediyor. Ben size hangisini anlatayım? Yüzlerce mesele çıkartabiliriz bir dakikada. İşte bu akın nereden geliyor? İslamoğlu nereden aldım diyor, bir kaynak veriyor mesela. Muhammed Esed'den. Çok istifade ettim. Bu manayı bir tek ondan anladım, tatmin oldum diyor. Peki Muhammed Esed nereden alıyor? Abduh'tan. Ha şimdi anladın mı biz burada Hoca Efendi Bu reformistlerden bahsediyor, sen de diyorsun ki benle ne alakası var? Var mıymış seninle alakası? Bal gibi de varmış. O zaman evine hangi kitabı aldın, kimin konuşmasını dinliyorsun, dikkat edeceksin. Dolaylı veya direkt olarak kim nereye hizmet ediyor meselesinde bilinçli veya bilinçsiz sapıtmayalım. İnşallah bu reformist hareketlere karşı dikkatli olalım. Bunlar Mısır'da tutunamadı ve dünyada bunlar hakikaten fikirleri çöplüğe gömüldü ama bak işte bizim gibi kafirlerin özellikle karıştırmak istedikleri ülkemiz gibi yerlerde maalesef bu tefrikalar, ayrılıklar çıkıyor. Biz kimsenin şahsı ve şahsiyetiyle ilgili konuşmuyoruz. Kimseye hakaret etme yetkisini kendimizde görmüyoruz. Herkesin insanlığına, şahsiyetine saygımız var. Ama görüşlerine, yanlış olan görüşlerine de mecburen reddiyelerimiz var. Tabii ki bu bizim vazifemiz. Ve sual sadis. Ma ye mekanu tasavvuf minel İslam. Entüm beyentüm fissabit bazal malumat fiyadel mevzu velakin ma tezidun. بالنسبة للتصوف أولا هو الركن أو المقام الثالث في الدين الإسلام الإيمان الإحسان أولا قالوا في تعريف التصوف التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف الشيء الثاني التصوف أخذ من الصفاء تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوفي ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفى فصوفي حتى سمي صوفي وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إما مقام المشاهدة فإذا لم يكن هناك مقام المشاهدة أن يكون هناك مقام المراقبة التصوف في الحقيقة له يعني أسس من أسسه الذكر العلم المحبة المجاهدة الذكر في هناك ذكر اللسان هناك ذكر القلب وهناك ذكر الروح مراتب ثلاثة Tasavvuf diyor İslam'da üçüncü rükün iman, İslam, ihsan. İhsan Allah'a görür gibi ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bilmendir. Dolayısıyla tasavvufu tarif edenler tasavvuf ahlaktır. Senin ahlakını, güzel ahlakını artıran sana tasavvufunu ziyade etmiş olur demişlerdir. Tasavvuf suftan doğmuştur. Suf yün demekte, yün giydikleri için sufi denmiştir derler ama tabii bir beyit bu hususta okudu ki ben diyor tasavvufu suftan yünden değil de saftan yani safilikten arılıktan duruluktan kalbin arınmasından Allah'ın gayri her şeyden kurtulmasından efendim elde edilen bir kelimedir. Bu şekilde safa-i kalb ile insan sufi olur. Bu beyti okuyor. Ve tasavvufun bir takım rükünleri vardır diyor. Bu da zikirdir, ilimdir, muhabbettir. Yani Allah-u Teala zikretmek, işte Allah-u Teala hakkında doğru bilgilere sahip olmak ve ondan sonra sevgi, Allah-u Teala'yı sevmek. Bu esasları, birçok esasları var. Bu hususta zikrin de çeşitleri var. Tabi dille olur, kalple olur, ruhla olur. En nihayetinde insan tasavvufa girerek İslam'ın üç rüknünden, yani ilim, amel, ihlas da diyebiliriz. İman, İslam, ihsan da diyebiliriz. Bu ihsanı tekmil etmiş ve temin etmiş oluyor. Eğer becerebiliyorsa Mevla'yı görür gibi hal takınabiliyor. O makama gelemezse de murakabe dediğimiz yani Mevla'nın kendisini gördüğünü düşünüyor. Böylece bu manevi yolda ilerliyor. Naam. كذلك من مفردات التصوف المذاكرة يعني أن يسأل شيخه عن أخطائه أو عن صفاته السيئة كيف يتخلص منها كذلك العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم العلم ثلاثة الإيمان والفقه والتصوف هو الأخلاق يعني كذلك المحبة المحبة بمراتبها الثلاث محبة الشيخ المرشد تنقلك إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الرسول تنقلك إلى محبة الله عز وجل وهي الغاية القصوى من الدين كذلك المجاهدة أن تجاهد النفس الأمارة بالسوء كما قال أحد العلماء توق نفسك لا تأمن غوائلها فإن النفس أصعب من 70 شيطانا كذلك أن يجاهد الشيطان، أن يجاهد الأعداء، لأن من لم يستطع أن ينتصر على نفسه لا يستطيع أن ينتصر على عدوه. نعم. Şimdi tasavvufun yönlerinden, yöntemlerinden o bahisleri şey yapıyor, müzakere diyor. Yani şeyhinin şeyhine kendi günahlarını, kötü hallerini soracak ve ne yapacak efendim, benim yanlışlarım nedir, ben nasıl düzelirim, bunları öğrenecek, müzakere edecek, hallerini mürşidin teftişine açacak. Ondan sonra ilme çalışacak, İslam'la ilgili, fıkıhla ilgili bilgileri öğrenecek ve amel edecek. İmanla, itikadla, ehl-i sünnetle ilgili meseleleri öğrenecek, itikad edecek. İhsan ki tasavvuftur, tasavvufun derinliklerini, ilimlerini öğrenecek. Ondan sonra sevgi, muhabbet dediğimiz hususta mürşide muhabbet edecek, şeyhini Allah için sevecek. En büyük üstün amel Allah için sevmek. Ondan sonra tabii ki mürşidini sevmesi, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçek manada sevmeye intikal ettirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti onu Allah-u Teala'nın muhabbetinde kendini kaybetmeye nakledecek. Ondan sonra cihat devreye girecek. Mücahede, cihat bu nedir? Son gayretinle beraber düşmanla savaşmak. Düşmanlar nefis, şeytan. Şimdi tabii nefisle cihat edecek. Çünkü nefisle, nefsinden sakın, nefsinin şerrinden emin olma. Bir nefis 70 şeytandan daha çetindir. Dediği gibi büyüklerimiz nefisle cihada önem verecek. Şeytanla cihada önem verecek. Efendim bu hususta tedbirlerini alacak. Efendim kalkanlarını kuşanacak. Zahiri düşmanlara karşı da uyanık olacak. Çünkü dış düşmanla dış düşmana yenilen iç düşmana da yenilir. Tabii nefisle cihat en büyük cihattır ama kafir ve düşmanlarla da efendim dikkatli olmak, onlara karşı uyanık olmak da tasavvufun öğrettiği talimlerindendir. Naam. كذلك من ما بدأ التصوف أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد في طاعة الله عز وجل حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بمعصية الله عز وجل. لذلك الذنوب كثير من الناس إذا وقع في خطأ يظن أن جزاءه يوم القيامة. لا، هناك جزاء في الدنيا وهناك جزاء في الآخرة، ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طالما في رجوع معناته هذا عذاب الدنيا. يعني diyor insanlar günah işledikçe imanlarının nuru eksilir, ibadet yaptıkça imanlarının nuru artar. Bazıları zannediyorlar ki günah işlediğimiz zaman cezası ahirettedir. Halbuki dünyada da ceza var. Allah-u Teala ayet-i kerimede büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Belki dönerler, tevbe ederler buyuruyor. İşte bu ceza nedir? Dünyada iman nuru eksiliyor. İman nuru eksilince gevşeklik geliyor. İbadetlere karşı soğukluk geliyor. Günah günahı çekiyor. Böylece ahiret azabı daha sonraya kalıyor ama günahlar insanı ne yapıyor? Nursuz bırakıyor. من مفردات التصوف التقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، أن يتقي الكفر يلتزم بالإيمان، يتقي الكبائر يلتزم بالفرائض، يتقي الصغائر يلتزم بالسنن، أن يتقي الهفوات ويلتزم بالآداب، أن يتقي الغفلة ويلتزم بالحضور مع الله سبحانه. İşte diyor yine tasavvufun müfredatından biri de takvadır. Takva sakınmaktır. Bu sakınmanın kısımları vardır. İnsan şirkten, küfürden, imansızlıktan neyle sakınacak? İman ile. Büyük günahlardan sakınacak ne demek? Farzları yerine getirmekle. Efendim küçük günahlardan sakınacak ne? Sünnetleri eda etmekle. Ondan sonra hatalardan, zellelerden sakınacak neyle? Edeplere riayet etmekle. Ondan sonra ne yapacak? Gafletten sakınacak. Yani Allah'ı unutma halinden sakınacak neyle? Tasavvufun öğretisi olan huzur, Allah ile birlikte olmak. Tabii onun yolu rabıta, Allah ile beraber olan zatla beraber olarak vasıta ile beraber Mevla'nın huzuruna kavuşmakla gafletlerden kurtulacak. من مفردات التصوف الأخلاق، الأخلاق التي يسميها العلماء الأخلاق الأفقية يعني مع الخلق، والأخلاق العمودية يعني مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صحت الأخلاق العمودية وصحت الأخلاق الأفقية فهذا هو المسلم الحقيقي. İşte yine tasavvufun müfredatından en mühim mesele ahlak, güzel ahlak, insanlarla, yaratıklarla güzel geçinmek. Sonra Mevla Teala'ya karşı güzel ahlaka riayet edip adaba riayet etmek. Bunlar olduğu zaman tabii insan hem kullara karşı hem yaratanına karşı güzel ahlaka riayet ettiği zaman İşte gerçek Müslüman, hakiki Müslüman ve mükemmel Müslüman ancak odur. Akhiran el-İslam ve müstakbelu ma tekulun fil-İslam ve müstakbeli ve sahvel-İslamiye ve ma ve sebebu tesellutul a'da alel-Müslümin bi eyyi sebeb hâdez-zül vel-hevan el-an. أولا أنا متفائل جدا بمستقبل الإسلام. أولا المستقبل هو للإسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكون فيكم نبوة ما شاء الله ثم ترفع، ثم يكون فيكم خلافة راشدة ثم تمكث ما شاء الله ثم ترفع، ثم يكون فيكم ملكا عضوضا، ثم يكون فيكم ما شاء ثم يرفع، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يمكث فيكم ما شاء الله ثم يرفع، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهج النبوة. وهذا ما ننتظره. والآن المسلمون جربوا الأنظمة الشرقية والغربية وجربوا جميع الأفكار، فما ازدادوا إلا ظمأ وما ازدادوا إلا تخلفا. فلذلك نجد أن الشباب المسلم الآن، أن الجيل المسلم الآن استيقظ، لكن أقول أن الصحوة تحتاج إلى يقظة. كنت نائم أنا فصحوت، فيجب أن أستيقظ. بعد الاستيقاظ يجب العمل، لا أن نكون اتكاليين. يجب أن نعمل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا بارك الله في يوم تطلع فيه الشمس وتغرب ولم أزدد فيه علما. أنا أقول دائما لو تعلمنا كل يوم آية في آخر العام 365 آية، لو تعلمنا كل يوم حديث عن رسول الله أخذنا عن رسول الله في نهاية العام 365 حديث. فلذلك أنا متفائل جدا في مستقبل الإسلام، والآن هذه الصحوة تحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى عمل، وبعد العمل سيكون النصر بإذن الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أزلنا الله. Şimdi İslam'ın geleceği, İslam'ın uyanışı, dirilişi hakkında bir soru kendisine yönelttik. Bu hususta kendileri diyorlar ki, ben diyor bu işte İslam'ın geleceği hakkında çok iyi düşünceliyim. İyi düşüncelere sahibim. İstikbal İslam'ındır ve bu uyanış başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerifinde haber vermiştir. Evvela hadis-i şerifte buyurulduğu üzere nübüvvet, peygamberlik gelmiştir. Bu nübüvvet Allah'ın dilediği kadar devam etmiş. Kainat Efendisi aramızda tabi 63 sene bulunmuş. Bunun nübüvvet dönemi olarak 23 sene nübüvvet aramızda kalmış. Sonra bu kaldırılmıştır. Sonra Hilafet-i Raşide 4 büyük halifenin ve Hazreti Hasan Efendimiz de ilavesiyle beraber 30 sene hilafetin geleceğini haber vermiş. Sonra onu da kaldırılacak. Ondan sonra hükümdarlık. Adud manav. Adudan yani şediden. Şiddetli bir mülk, yani hırslı bir saltanat dönemi gelecek olduğunu beyan etmiştir. Herhalde Emeviler, Abbasiler. Yüşir ile Emevi ve Abbasiye yümkün. Emevi ve Abbasilerin döneminde bu hırslı mülk ve saltanat zuhur etmiştir. Ondan sonra mülk cebriye buyurduğu, yani zorba yönetimler. Zorba yönetimler dünyada hüküm sürecek. Tabii Müslümanları da bu düzenler etkileyecektir. Şimdi Irak'ta Müslümanlar ne haldedir? Amerika'nın zorlaması altında. Afganistan Müslüman millet nerededir? Efendim Amerika'nın zorluğu altında. Rusya dediğimiz yer bu kadar Müslüman memleketi, Türkiye Cumhuriyetleri 70 sene büyük bir zorlamanın, cebri sultaların altında inimin imin etmiştir. Şu anda Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ne haldedir? Çin, komünist Çin'in zulmü altında. Bütün bu zulm, cebri yönetimler dünyaya hüküm salacaktır. Ondan sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, aynı nübüvvet metodu üzere, peygamberlik usulü üzere hilafet tekrar gelecektir. İşte bu hilafet Hazreti Mehdi Aleyh Rıdvan'ın döneminde zuhur edecektir. Onun için istikbal İslam'ındır. Çünkü Hazreti Mehdi kesin gelecektir. İstanbul'un fethinden sonra Roma fethi vaat edilmiştir. Böylece yalnız diyor İslami uyanış başlamıştır. Ama insan Tabii uyanmakla kalmayacak. Uyandıktan sonra harekete geçecektir. Bir uyanış, bir diriliş görülmektedir. Lakin amel lazımdır. Amel ilimsiz olmaz. İlim lazımdır, tahsil lazımdır. Onun için hadis-i şerif okuyor. Yani bir insan her gün diyor bir ayet ezberlese 365 günde 365 ayet eder. Bir hadis ezberlese senede 365 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla nurlanır. Ondan sonra kainatın efendisi buyurdular. Senin sebebinle Allah bir kişiyi yola getirse bu sana bütün dünyanın en kıymetli mallarından, Arapların enfes malı kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani şu anda bak 1 trilyonluk arabalar var galerilerde. Sen şimdi bütün dünyanın en lüks arabaları senin olacağına bir kişi bu yola gelsin senin sebebinle. Ehl-i sünnet itikadına gelsin, namaza başlasın, Kur'an'a başlasın. Yani insanlar gayret ediyor. Bakın şimdi Danimarka'dan bugün arkadaş aradı. Diyor ki bütün Danimarka'ya bu sohbeti, işte Lale Gül Efemi, bu frekansı duyuruyorum. Efendim internet sitesi cübbelahmethoca.tv bunu duyuruyorum. Ne yapıyor? Bütün insanlar Danimarka'da bunu dinlemeye başladılar. Ondan sonra da rüyamda gördüm Resulullah Efendimiz'in elini öptüm diyor. Mahmud Efendi Hazretleri'ni gördüm. Efendimiz onun yanına gitti. Ben de orada elini öptüm diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mahmud Efendi Hazretleri'nin gittiği camilere, konuştuğu meclislerde hazır oluyor. Bunu gördüm diyor. Hakikaten feyizlenmiş, bana bunu anlatıyor bugün. E şimdi dedim tabii sen böyle gayret edersen, çalışırsan bütün insanları bak Ehl-i Sünnet kanal, Ehl-i Sünnet üzere konuşan insanlar dinleyin kardeşim diye gayret faaliyet edersen, velev oturduğun yerde mesaj çekerek, chatmet diyorsunuz bilmem internetten efendim mesaj atarak bilmem ne, e-mail bilmem ne, ben anlamadığım işler ama bak bunlarla beraber insanlar diyor içkiyi bırakıyor, kumarı bırakıyor, namaza başlıyor adam, sabah sarhoş, akşam ne zaman sohbet başlayacak diye sohbetin başına geçiyor. E tabi sen bir kişiyi Allah senin sebebinle hidayet yaratırsa bir kişiye bütün dünyanın nimetlerinden senin için hayırlı olur. Gayret edin, çalışın kardeşlerim. Onun için bak bu salı akşamları 9'dan sonra, efendim perşembe akşamları Ahmet Yesevi Derneği'nde her perşembe saat 8'den sonra başlıyor. Ondan sonra internette devamlı bu sohbetler atılıyor. Millete duyurun, uyarın, elinden tutun, alın getirin. Yani diyor ki uyanışlık, uyanmakla bir şey yetmez. Yani uyandın ama hareket lazım. Ortalık duman olmuş, sen uyandın. E uyandın ama boğulursun orada kalırsan. Yani öksürükten boğulursun ya. Çık bir, harekette bereket var. Onun için yine bir hadis-i şerif okuyor. Yani el yevmin talaat aleyh eş ben diyor ilmim artmadı, bir gün doğar da bir günün güneşi üzerime doğar da batarsa ve ben o gün ilim bakımından itikat, iman, amel, zikir, tasavvuf, ehli sünnet üzere bir dini ilim bakımından bir meseleyi hafızama, hazneme ilerletemediysem, kaydedemediysem, ilim bakımından bir artış gösteremediysem Allah o günü bana mübarek kılmamıştır. Yani o günün bereketi yoktur. Senin o gün yediğin içtiğin, sen oturdun affedersin, bir koyun yedin yani. Bu mudur o günün bereketi? Trilyon kazandın. Bu mudur o günün? Şimdi ölsen ayrılacaksın. Ama ilimden ayrılmayacaksın. Bak şurada 2 saat dinliyorsunuz. Ne ilimler öğrendiniz? E şimdi bu ilimleriniz artış oldu sizin zihninizde, hafızanızda. E işte bu nedir? Sizin gününüzün, gecenizin bereketidir. 10 tane dizi izleseydin ne bereket olacaktı? 40 tane elma yeseydin diye, meyve yeseydin ne bereketin olacaktı şimdi? Onun için diyor uyanış yeterli değildir. Uyanıştan sonra amel lazım, hareket lazım, ilmi faaliyetler lazım. Özellikle Ehl-i Sünnet müdafasında sizden yardım istiyoruz. Hepimiz seferber olalım. İnşallah. Bakın Kasr-ı Arifan dergimizde bu usta güzel hizmetler veriyor. Mutlaka Kasr-ı Arifan dergisine abone olalım. Mutlaka takip edelim. Bak önümüzde çok güzel yazılar. Şimdi Şiaya Reddiye yazılacak. Ondan sonra bu Ehl-i Sünnet dışı fırkaların Türkiye'deki uzantıları, bunların kitapları, eserlerindeki yanlışlıklar, milletimizi uyaracağız. Yazarlarımız, alim insanlar yazacaklar bu hususta. Takip edin. Ya batılın sesi gür çıkıyor. Ehl-i Sünnet'in sesi zayıf çıkıyor. Ehl-i Sünnet olduklarını iddia eden siz dinleyicilerimiz de maalesef takipte aciz kalıyorsunuz. Lütfen Allah için, din için efendim bu uyanışı tatbikata geçirmek için biraz daha gayretli, faaliyetli, birbirinizi davetli, haberdar etme faaliyetlerinde efendim Ehl-i Sünnet eserler okuyup, dergiler okuyup, bu gibi konuşmaları, sohbetleri takip ederek şuurunuzu artırın. Allah şuur bakımından cümlemizi müzdat eylesin. Naam. هناك بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سئل هل تفتح القسطنطينية قبل أم روما، فقال القسطنطينية أولا، روما لم تفتح بعد، لكن ستفتح كما بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تتقاتلون أنتم واليهود، أنتم شرقي الأردن وهم غربيها، حتى أن الحجر والشجر يقول يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتله، والشجر والحجر لا يكذب، لا يقول يا مسلم إلا عندما يكون الإنسان مسلم حقيقة. حقيقة فتنتصرون عليهم، وهذا ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون. لذلك أقول دائما للشباب المسلم لا تخاف دائما، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء لكم، لا تستحي لأن لا حياء في الدين، لا تقنط لأنه لا يقنط إلا الكافر أو الفاسق، عليك أن تعمل، أن تجدد، أن تستخدم الوسائل الحديثة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أزلنا الله. يعني كثير من المسلمين الآن يخافون، يخجلون، تراهم يقنطون، هذه الأمور النفسية مهمة جدا، هذا اسمه انهزام نفسي أمام الأعداء. Evet, çok önemli bir meseleden temas ediyor. Yani ilmi konuşma olduğu için ben de tabii tümünü kafamda tutup tercüme edemeyebiliyorum ama mümkün mertebe genel manada doğru nakil size tercüme yapmaya çalışıyorum. Diyor ki kendisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri var. Bir hadis-i şerifinde sordular, İstanbul mu önce fethedilecek, Roma mı? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, önce İstanbul fethedilecek, sonra Roma fethedilecek. Şu anda Roma fethedilmiş değil. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. Hazreti Mehdi döneminde bu tecelli edecek. Bundan dolayı Müslüman gençlere, Müslüman milletlere ben diyor şunu söylüyorum. Düşmanlara karşı, kafirlere karşı nefsi düzenleme, yani insan kendi iç planında, beyninde bir nizam, düzen getirecek. Bundan dolayı ne yapmayacak? Korkmayacak. Çünkü korku imana yaraşmaz. Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerle savaşacağınız gün gelecek. İşte o zaman siz Ürdün'ün doğu tarafında, onlar batı tarafında olacak. Ve ağaçlar, taşlar dile gelecek. Ey Müslüman, gel arkamda Yahudi var, onu katlet diyecek. Diyor, ağaç ve taş yalan söylemez. Eğer ki sana ey Müslüm, Müslim diyorsa, demek sen gerçek Müslümansın ki sana ey Müslüman diyecek. Bu günler gelecek. Bu itibarla korkuyu yenelim. Müslümanlar korku üzere olmasınlar. Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Ondan sonra utanma. Müslümanlar, Müslüman gençler bilhassa utanmasınlar. İslam kıyafetlerinden, İslam kılıklarından, İslam şekillerinden, İslam inançlarından utanmasınlar. Ondan sonra ümit kesmek. Ümidi ancak kafir ve fasıklar keser. Gerçek Müslümanlar ümit kesmez. Sakın ümitsiz olmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kadar müjdeler verirken biz nasıl ümidimizi yitireceğiz? Ondan sonra dikkatli hareket edelim. Amel, gayret, davet, tebliğ. Bu hususlarda fedakarlık. Ondan sonra kendimizi devamlı yenileyelim ve yeni aletleri kullanalım diyor. Mesela şimdi dergi çıkarma özgürlüğümüz var. Hemen Ehl-i Sünnet üzere İslam'ı davet dergimizi çıkaralım. Şimdi ne var? Radyo. Diyelim ki İslami bir radyo kurduk. Bununla beraber tebliğlerimizi yapalım. Veya televizyon. Eğer ki Ehl-i Sünnet'e göre bir hareket faaliyet olsa buna da müsaade var. Ama şu anda tam böyle tavsiye edilecek pek bir şey ortada yok ama yine de yeni vesile, yani internet. Şu anda internet çok çalışıyor mesela. Bu interneti değerlendirmek lazım diyor. Hemen internet aracılığıyla vesaire işte efendim mesajlar, işte yeni işte cep telefonlarının bilene kadar uyarma ve hatırlatma ve tebliğ etme, mesaj çekme nesi var? İmkanı var. Bunları kullanarak diyor devamlı hareket ve faaliyet yapılacak. Çünkü artık İslam ümmeti, çeşitli tabii ırklardan, milletlerden müteşekkil olan İslam ümmeti artık her türlü fikri denediler, her türlü metodu denediler. Hep geri kaldığımıza sebep olduğunu anladılar. Kurtuluşun, çarenin ancak İslam'da olduğuna karar verdiler. Çünkü Hazreti Ömer'in sözünü hatırlatıyor. Biz öyle bir toplumuz ki Allah bizi İslam'la aziz etmiştir. Biz izzet ve şerefi İslam'dan başka yerlerde ararsak Allah bizi alçak eder. Onun için yeniden uyanıp dirilip izzet ve şerefi İslam'da, Kur'an'da ve ehli sünnet vel cemaatte arayarak yeni hareketler, faaliyetler bize yakışan budur. Ümit kesmek caiz değildir. سبب فشلها سبب الفشل أنها ما سارت على طريق الصالحين لو أنها سارت على طريق الصالحين لنجحت فمثلا نور الدين الزنكي عندما سار على طريق الصالحين نجح بإذن الله تبارك وتعالى الإمام الغزالي لما سار على منهاج الصالحين نجح بإذن الله الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا عندما سار على منهاج الصالحين وهو أيضا من الصالحين الكبار فإنه نجح لذلك نقول للحركات الإسلامية إذا سارت على طريق الصالحين فإنها ستنجح بإذن الله تبارك وتعالى ولكن إذا سارت على حسب الأهواء فإنها ستفشل. Evet. Şimdi İslami hareketlerin diyor korkuya kapılması, paniklemesi ve dağılması ve zafiyete maruz kalmasının sebebi hakkında kısaca geçmiş büyüklerin yolu üzere hareket edenler bozguna uğramaz, korkuya kapılmaz, dağılmaz. Ama kendi nefsani arzuları ve fikirleri, reformist fikirler doğrultusunda gidenler devamlı dağılmaya ve perişan olmaya mahkumdurlar. Mesela diyor birkaç misal verecek olsak Nureddin Zenki Salahaddin Eyyubi'nin halifesi olan Nureddin Zenki misal veriyor. Geçmiş büyüklerinin yolundan gitti mesela başarıya ulaştı. Diyelim İmam Gazali Hazretleri itikatta, ilmi kelamda, fıkıh bütün ilimlerde ve şu anda hala dünyayı aydınlatan fikirlerin sahibidir. Şu anda yani El-Munkız Aniz-Dalal diye eseri var sapıklıktan kurtaran. O eser kim okursa mesela diyelim dalaletten, yanlış fikirden kurtulacak kadar bir tesir bırakmış. Diyelim Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük evliyadan, salihlerden ama o geçmiş büyüklerinin yolunda gittiği için diyelim hareketi başarıya uğramış. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyelim silsile ricaline uymuş. Büyük dostların yolunda gitti. Bak bugün Nakşibendi harekatı, efendim faaliyetleri, Kadiriye harekatı bunların bereketleri 700 sene sonra, 800, 900 sene sonra bu bereket hala dünyanın üzerinde duruyor. Herkes buradan aydınlanıyor, yolunu buluyor. Ama dün çıkan reformist hareketlerin bugün efendim kendisinin ne kadar bozguna uğradığı bellidir. Onun için geçmiş büyüklerin yolundan ayrılarak başarıya ulaşacağını kimse zannetmesin. Selef-i Salihin'in usulü üzere İslami hareketler, faaliyetler yapılırsa mutlaka galip gelecektir. أخيرا أشكر فضيلة الشيخ أحمد جبتلي على أن أتاح لنا الفرصة لإلقاء هذه الكلمات الطيبة كذلك أقول لإخوتي الأتراك الذي تجمعنا أمة واحدة نقول لهم تحية من القلب أحببتكم في الله وأريد لكم الخير في الله فنرجو الله عز وجل أن نكون مقبولين عنده بإذنه تبارك وتعالى Son olarak siz dinleyenlere, kıymetli Türk milletine ve aynı dinin, aynı ümmetin mensubu olduğumuz için sizleri Allah için seviyoruz ve Allah için iyiliğinizi istiyoruz. Tabii radyomuzun çalışanlarına ve bu hizmeti sunanlara da teşekkürlerini arz ediyor bu fırsatı kendilerine sundukları için. Ve lakin neticede biz aynı ümmetiz, tek bir ümmetiz. Ve sizleri Allah için seviyoruz. Allah için hayrınızı diliyoruz, iyiliğinizi diliyoruz. Allah Teala'dan da diliyoruz. Hepimizi kabule şayan olan salihlere ilhak eylesin. Allah Teala mahrum ve mahcup olmaktan muhafaza eylesin. Biz de neşkurukum ala delika fe cezakumullah anna hayra ve veffakukumullah fima lima yuhibbu ve yerda. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Muvaffakiyetler. Allah Teala'nın rızasına muvafık amellere muvaffakiyetler kendisi için de bizim için de siz dinleyenlerimiz için de niyaz ediyoruz. Böylece biraz geç oldu ama şalvar ıslanmadan balık tutulmaz. Efendi Hazretlerimizin kelamıdır. Yoruluyoruzsak da biraz efendim çok büyük ilimler öğrenmiş oluyoruz ki bu meselelerden biri dahi çoğumuzun hidayetine vesile olacak niteliktedir, berekettedir, kuvvettedir. Onun için burada kaç tane konu yani başlıca 8-10 mesele ama teferruatına girdiğimizde 100'e yakın önemli mesele konuşulmuş oldu. Bunların hepsinde şifa var, rahmet var, kalbimize, ruhumuza deva var, ilaç var ve 2 gün daha yaşayacağız mı belli değil. Bu 2 günlük dünyada fani dünyadan ayrılıp ahirete gittiğimizde yüzümüzü ak edecek amelde mesai harcadığımız için Allah-u Teala'ya hamd edelim. Tekrar böyle ilmi sohbetlerde buluşmaları, muvaffakiyetleri Mevla'dan niyaz edelim. Haftaya salı gecesi inşallah Ehl-i Sünnet ve Cemaat muhabbeti, sevgisi ve yolunda Mektubat-ı Rabbani'den efendim bir mektup bereketi altında buluşmak üzere hepinizi Allah-u Teala Hazretlerine emanet ediyorum ve dostlarının himmetine havale ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlâ liqâin âhâr ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.